Middernacht, het begin van maandag 6 september. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in Egypte zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen en 34 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op een snelweg in de buurt van de stad Suez. De bus reed van de badplaats Sharm el-Sheikh naar de hoofdstad Cairo. Onderweg zou het voertuig een betonnen vangrail hebben geraakt en over de kop zijn geslagen. Bij verkeersongelukken in Egypte komen jaarlijks duizenden mensen om het leven. De organisatie van de Dutch Grand Prix is zeer tevreden over het Formule 1 weekend in Zandvoort. De directeur van het circuit zei dat hij met trots terugkijkt. Op de derde en laatste dag kwamen opnieuw tienduizenden mensen naar de badplaats. De NS vervoerde over het hele weekend een kleine 90.000 bezoekers. Ahmed Massoud, de leider van de Afghaanse verzetsgroep die in de Panjshirvallei strijdt tegen de Taliban, zegt dat hij bereid is te stoppen met vechten als de Taliban zich uit de regio terugtrekken. Daarna zou er kunnen worden onderhandeld. In de Panjshirvallei zijn het hele weekend al gevechten aan de gang. De Taliban zeggen dat ze de hoofdstad van de provincie zijn binnengetrokken, maar dat wordt door de verzetsgroep weersproken. Aan de protestmars vanmiddag in Amsterdam hebben zo'n 20.000 mensen meegedaan, zegt de gemeente. Ze betoogden onder meer tegen de coronamaatregelen van het kabinet. De route voerde langs het Leidseplein, het Rembrandtplein en het Stadhuis. Nog voor de mars begon was het volgens de gemeente veel te druk. Deelnemers die nog onderweg waren werden opgeroepen om niet meer te komen. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrij helder, met vooral in het oosten plaatselijke mistbank. Morgen flinke periode met zon, maar vooral in de middag trekken er ook wolkenvelden over het land. Het blijft droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Goedenacht, luisteraars. U luistert dus naar NPO Radio 1. Het is maandag 6 september 2021. Het is 2:02. Vannacht... je hoeft niet aan de camera te zitten. Dat doet Ravish. Niets te doen. Oh ja, er komt altijd zo'n lieve jongen van het oog. Die wil dan die tv-camera's gaan instellen. Maar hier moet ik buiten beeld blijven. Maar goed, het is dus 2:12, luisteraars. De komende... trouwens, het is maandag 6 september vannacht. Eigenlijk is vandaag Joods oudjaar. Want vannacht, dus maandag 6 september om 12 uur... begint het Joods nieuwjaar. Dat is dus dinsdag 7 september. Dus het is vandaag Joods oudjaar. Dus ik ga even allemaal Joodse vrienden bellen om te kijken of ik iets te drinken kan krijgen vannacht. Maar goed, de zendtijd is dus vandaag maandag 6 september... en de komende 2 uur is de zendtijd van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. En het programma heet Zwarte Priet Praat. Het is de 299ste aflevering van dit programma. Ik moet altijd luisteren wat... Kan ik nou praten, Paul, of komt er een tekst? Oh, ik kan praten. Ja, wat luisteraars, Paul Brouwer is de technicus bij deze 291ste aflevering. En ik weet nooit met wat voor geluidjes hij me gaat verrassen, dus ik let tegenwoordig op. Ravish Chitaldin is regieassistent en doet verder alles achter de schermen. En mijn naam is Primera Kishun. Voor de luisteraars die het programma niet kennen, dit is een persoonlijkheidsprogramma, een personality show in het Engels. Het is wel op de Nationale Nieuws, Actualiteiten en Rampenzender van Nederland, maar daar kan je niet 24 uur per dag alleen maar serieus programma's maken. En ik heb van de Nederlandse publieke omroep deze zendtijd gekregen om u te vermaken, te informeren en te behagen op mijn bijzondere manier. Dus als u een degelijk journalistiek programma wil hebben, zap naar een andere zender of zoek naar een of andere. Iemand had een mooi woord voor mij geappt vorige week. Zoek naar een of andere audioreeks. Dat noemen we met tegen mensen podcast, maar dat zijn audioreeks uitzendingen. Er zijn al miljoenen daarvan en ga daar naar luisteren. En omdat ik geen presentator ben die teksten van anderen voorleest, maar het anker ben van dit programma, kan ik beginnen met de persoonlijke mening. Het is een mening, geen feit. U mag er anders over denken. De afgelopen week hebben wij Nederlanders en al die mensen op de wereld kunnen zien wat wij al sinds mensenheugenis weten. Dat als superrijke, immorele, vieze, vuile kapitalisten iets willen, dan buigen democratisch gekozen overheden en worden we makke schapen. Maar als u een buurtbarbecue houdt, dan komt uw lokale overheid en krijgt u allemaal een boete. Begrijp mij goed, luisteraars. Van mij mag Zandvoort miljarden er doorheen jagen, zodat Max Verstappen kan winnen en mensen gelukkig worden. Maar waarom kunnen er dan geen festivals komen met 5000 mensen, 70.000 mensen op het terrein, dat mag wel. Maar 3.000 mensen niet. Ik weet dat deze regering één is vol met hypocriete heugelchristenhonden als Fred Grapperhaus en Hugo de Jonge, gesteund door de immorele leugenaar Mark Rutte en geflankeerd door de ruggengraatloze D66'ers. Maar kom op, Glenn, je mag daar gaan zitten. Precies tegenover, ja. Hoe durft deze regering nog op grond van het Chinese coronavirus mensen te zeggen dat ze het genot van bijeenkomsten in de openlucht niet mogen ondergaan? Want laten wij wel wezen, geachte luisteraars, een van de dingen die ons leven mooi maken is muziek. En vooral als wij het gezamenlijk beleven. Of het tijdens een concert is waar wij samen naartoe gaan om te luisteren en te genieten. Of als het is op een verjaardag of huwelijksfeest waar de band zot laat genieten van de schoonheid van muziek. Zoals ik u vorige week al zei, ben ik vanaf ik mij kan herinneren betoverd door het vermaken van mensen. Ik hou van muziek, maar muziek niet van mij. Ik kan het niet maken, ik zing vals, maar ik heb wel een goed oor. En wat mij opvalt aan de muzikanten die ons vermaken, ze zijn vaak de mensen die zangers en zangeressen laten schitteren, terwijl ze in redelijke anonimiteit prachtige muziek maken. Ik heb besloten om de komende periode veel artiesten met een lange carrière uit te nodigen om hun verhalen met ons te delen. Vorige week was dat de 70-jarige Carla, artiestennaam Samira. Vandaag is dat de man die vergezeld van zijn zoon en dochter in de studio is en die in mijn leven mij vaker heeft laten genieten van mooie dagen en avonden. Je mag hier zitten, hoor. Mijn gast vannacht, een man die is geboren in het Koninkrijk der Nederlanden, rijksdeel Suriname, naar Nederland kwam om te studeren in Delft, een band oprichtte die op verjaardagen en huwelijken mensen vermaakte, maar ook de grote zangers en zangeressen der aarde begeleidde en er ondertussen ook nog eens rechten studeerde in Leiden. Mijn vriend, ingenieur, meester Glenn Weiss. Oh, wat is dat lief, Frans. Ja, en met hem zijn meegekomen zoon Glenn Junior. Ik weet niet waar die Glenn is. Glenn Junior? Ja, Glenn Junior is niet meer. Nee, hij kon niet. Hij moet morgen college geven vroeg. Oh, dus okay. Raquel maar, is wel mee. Ja, je dochter Raquel. Ja. Want, even een vraag. Wanneer ben je geboren, Raquel? Je moet die microfoon even voor je trekken. In welk jaar? Ja. In 1971. Oké, okay, is ze nou nu vernoemd naar Raquel Welsh of naar Rachel Weiss? Want je hebt Raquel Welsh. Ja, klopt. Het is de keus van mijn vrouw geweest om haar Raquel, goedenavond trouwens luisteraars, om Raquel naar Raquel Welsh te doen. Ja, die heet Raquel Weiss. Juist, klopt. En toen later had je Rachel Weiss, die nu met dingen is. Dus als je zegt Raquel Weiss, dan zegt het al alles. Hè. En in de studio is ook overigens vaste luisteraar Paul Sminja, die geen leven heeft en dan bij mij komt om een beetje leven te hebben. Glenn, we moeten... Kijk, ik ken je en er zullen een heleboel luisteraars zijn die je niet kennen. Maar we gaan een paar afspraken maken. Eén, ga er niet vanuit, want ik heb luisteraars in Friesland, Limburg, alles dat. Mm-hmm. Alle namen die je gaat noemen, die mensen kennen. Dus als ik je vraag ga vragen, en wie was dat? Dus sorry als ik je ga onderbreken. De tweede vraag die ik heb, we moeten eerst je biografie doornemen. Zodat mensen ook een beetje idee hebben. Hè? Dus geboortedatum. 6-2-1949. Dus je bent nu 72 jaar. Ja. Oké, okay, ik ben 4-2. Vandaar dat ik je zo mag. Waterman, hè, creatieve mensen. Oké, okay. Je lagere school, je jonge jaren, waar heb je die doorgebracht? Ik ben op de Bernardschool geweest. Lagere school. Mensen weten, dus je bent in Paramaribo geboren. Paramaribo, Bernardschool. Daarna... Dat was een katholieke school? Nee. Oké, dat was een openbare school. Juist, openbaar. Vroeger was in Suriname het traject om naar de middelbare school toe te gaan, was lagere school, de MULO. Ja. En daarna ging je naar de Amts middelbare school. De algemene, juist. Dus VWO, ja. En juist, vergelijkbaar met de HBS. Ja. En we waren zelf, de Amts was zelf verder dan gemiddeld hier in Nederland, de middelbare school. We moeten ook even iets aan de luisteraar zeggen, laat mij het zeggen. Ja. Je hebt toevallig een medische aandoening waardoor het kan klinken alsof je niet goed spreekt. Je bent niet dronken, maar je hebt op jouw leeftijd komen dat soort ouderdom met gebreken. Dus je hebt een medische aandoening waardoor je soms naar woorden zoekt en even verhaspelt. Maar dan weten we dat ook, want anders denken die mensen, hoe kan die man zo goed gezongen hebben. Maar goed, dus je hebt de lagere school, middelbare school. Had je gelukkige jeugd? Super. Daarom, als ik ooit doodga, mag op mijn grafsteen staan, hier rust een gelukkig mens vanwege zijn voorgeslag nageslacht en de vrouw die mij dit nageslacht heeft gegeven. Weer de romantiek. Heel serieus. Je bent er. Maar Glenn, die liefde voor muziek. Want je bent een goede student. Je hebt een beta gedaan, een HBSB. Ja. En dat was nog wiskunde, scheikunde, natuurkunde, de hele samsama. Wanneer kwam muziek in je leven? Dat is eigenlijk heel raar. Het kwam in 1965. Dan ben je dus 16 jaar. Ja. Was ik in op Curaçao. Ik zou met mijn ouders op vakantie gaan. En toen hoorde ik mijn ouders tegen mijn tante op Curaçao zeggen. Daar waar. Nou, dan laten we hem in Nederland achter. Dat hij daar zijn middelbare school. En dat wilde ik niet. Dus toen zei ik, nou ja, dan ga je hier op Curaçao middelbare school. Een of ander college, daar Stuyvesant College. Ja, daar heeft mevrouw ook op gezeten. Echt waar? Ja, Diane heeft ook op gezeten. Oké, dat Diane. Mijn schoolvader heeft daar les gegeven. Oké, ik heb daar gezeten. Maar na 3 maanden kreeg ik het bericht, meneer, u mag hier niet blijven. Want onze middelbare school is voor onze landskinderen. Ja. Toen moest ik terug, maar... In die tijd op Curaçao heb ik een geweldige Surinaamse zanger... of van Surinaamse origine, Leslie Vos leren kennen. En die speelde daar in een band, The Impressions. En ik was altijd soulfreak, hield van soulmuziek. En toen was soulmuziek helemaal niet in op Curaçao, hè. En kijk hoe het leven is. Raquel woont nu 14 jaar op Curaçao. Dat is ongelooflijk. En... toen ben ik eigenlijk, kreeg ik de liefde van muziek. Dus toen ik in 65 terug naar Suriname ging, begon ik te musiceren. Mensen als Paul Maknak was een geweldige... Maar hoe begon je te musiceren? Want je had geen gitaar, je had geen keyboard, je had niets. Dus hoe gaat dat? Je houdt van muziek. Waar ga je... Hoe werkt dat? Mijn ouders hadden altijd een prachtige Schallend piano. Hadden ze thuis. Hadden ze toen tweedehands overgekocht. Ik heb trouwens zelden op een piano gespeeld met zo'n mooi geluid. Maar wie speelde dat piano? Niemand. Dus ze had het gewoon als decor? Ze had het als decor. En zo af en toe mijn moeder is heel muzikaal geweest. Heeft ze weer van een vader, die zat in het leger, speelde muziek. En ma speelde zo af en toe lieder. Die schöne blauwe deunen, weet ik, speelde ze en dat soort dingen. En op een bepaald moment... kwamen mensen als Paul Maknak. En deze namen zijn inderdaad je luisteraars weinig. Maar het zijn iconen in Suriname. Paul is een geweldige pianist. Glenn Gaddam. Maar Glenn Gaddam is jonger dan je? Veel jonger. Ik denk een jaar of 3. Want Glenn Gaddam is ook... Ja, met Marcel is Marcel. Maar Glenn, voor de luisteraars, die zat in Suriname Music Association en allerlei andere dingen. Of Ensemble, Suriname Music Ensemble. Ja, Ensemble. Maar, dus hij was ongeveer jouw leeftijd. Maar ik probeer even terug te gaan naar die Glenn Weiss, die uit Curaçao komt. Juist. Ik wil muziek gaan maken. Ja, dus dat probeer ik uit te leggen. Glenn en Paul wisten dat er een Schallend thuis had, een piano. Dus zondagmiddag kwamen ze zitten spelen en ik hoorde de mooiste melodieën. En als ze dan weg waren, ging ik achter die piano 3 klanken uitzoeken. Oh, kijk, zo zit in elkaar. Oh, zit. En zo heb ik mezelf piano leren spelen. Dus je bent een autodidact? Ik ben een autodidact. Klopt. En wacht even, je hebt zoveel grootte der aarde begeleid. Je hebt heel orkestra, bladmuziek. Ja. Hoe heb je dat allemaal geleerd dan? Ach, dus Prem, ik kan nog steeds niet goed lezen. Nog steeds niet. Ik kan nu redelijk goed schrijven. Maar het doet zich vaak voor dat ik mijn blazers, die allemaal van het conservatorium zijn, moet vragen, wat heb ik precies geschreven? En dan... ook zeg, dat heb ik geschreven. Maar je kan het nu wel zelf schrijven? Ja. Dat heb ik mezelf ook aangeleerd. Maar ik ben niet iemand als Ronald Snijders die je bladmuziek geeft. En, kan ik niet. Oké, dus dan ben je klaar met je HBS. En we gaan straks terugkomen op de studentenledertijd. Want dat is een apart verhaal. Maar ik moet je eerst neerzetten dat mijn luisteraars weten qua muziek. Je komt in Delft in Nederland. Je studeert. Maar maak je dan hier in Delft ook al muziek? Nee. Toen was ik echt van plan om... binnen no time civiel ingenieur te worden met mensen als Frank Plever en Ronald Assen studeerden we samen. En wilde ik inderdaad zo snel mogelijk teruggaan naar Suriname. Mijn ouders hebben studie van mij en van Greg, mijn broertje. Ja, betaald. Betaald. Daar gaan we straks op komen. Ja. Nee, ik wil alleen maar aangeven. Dus dat niet zo was. Ja, nee, dat gaan we straks komen. Oké. Dames en heren, ik heb één probleem. Luisteraars, ik onderbreek. Kijk, Glenn, normaal als we Glenn en ik praten, dan ga ik zitten. Dan zeg ik tegen Glenn dat. Dan praat Glenn een uur lang en dan geniet ik ervan. Maar ik ken alle namen, ik ken al die mensen en zo. Maar voor mijn luisteraars die dat niet kennen, daarom moet ik het een beetje regisseren. Prima. Sorry, Mimati. Prima, dus even, dus je komt in Delft en je hebt hier gestudeerd. Dus als, je bent civiele ingenieur geworden. Ik heb het niet afgemaakt. Ja, niet afgemaakt? Nee, okay. Tot mijn kandidaat. Oké, okay, dus, maar dan, dus op een gegeven moment ga je... De muziek in. De muziek in. Wanneer ontstaat dat? Een bepaald moment liep ik op de lijnbaan met mijn vrouwtje. In Rotterdam? In Rotterdam. Toen had je Patty al ontmoet? Toen Raquel was net geboren. Dus toen je studeerde heb je... Patty was heel jong. Wat voor de duidelijkheid, luisteraars, Patty is de vrouw met wie hij nog steeds is. 51. Al 51 ja. jaar. Ja, klopt. We lijken te veel op elkaar water. En ik ben in januari 40 jaar met Diana. Maar, geweldig. En dus ja, Patty. Oké, okay. En Patty heb je ontmoet tijdens de studie? Nee, Patty is echt een godsgeschenk voor mij geweest. Ik zou naar Holland komen 9 augustus 1969 om te komen studeren, zoals je zei. 4 of 5 augustus 1969 heeft de kweekschool, dat is onderwijs... Ja, Pabo in Suriname, heeft een feest op Roof Garden. Is een groot hotel in Suriname, toen de tijd het hoogste gebouw. Hè? Niet meer, het is nu een casino. Het bestaat het niet meer. Het is een casino. Het is gesloopt. Klopt, ja, maar, klopt. Maar goed, de Roof Garden, ja. Anyway, ik speelde, je had daar beneden, Roof Garden, tweede verdieping, had je de Cactus Club. Ja. En daar speelde ik soms piano. Ja. En die avond mocht ik spelen. En toen hoorde ik, er is een feest of Roof Garden. Dus ik ga naar Roof Garden tussen pauze. Je moet ook wel weten dat in de middelbare schooltijd... Ja. De Pabo, de kweekschool in Suriname, fameus was voor de feesten. Ja. En op de kweekschool waren er altijd... Dus als je op het lyceum of de AMS zat of zo... De kweekschool, de Pabo, had 70% of 80% vrouwen en 20% mannen. Klopt. Dus op de kweekschoolfeestjes waren mannelijke scholieren altijd zeer dan welkom, want er waren de danspartners. Dus de feestjes, van tot ik weet niet hoe het nu zit, maar tot de jaren 80, was zodra de kweekschool een feestje had, kwamen van alle andere scholen. Dus klopt. Meneer Weiss, u was niet toevallig naar boven gegaan. Maar ik bedoel mee, als ik niet die avond niet in Cactus Club had gespeeld, zou ik daar niet mogen gaan van mijn ouders. Okay. Dus ik kom boven en ik weet, het Suriname is het zo, weet het, jouw luisteraars natuurlijk niet. Van als er mooie vrouwen zijn, herken je het aan het groepje mannen die daar in die buurt staan. Dat was vroeger in Nederland ook zo, tegenwoordig niet meer. Dat komt door de feminisatie. Ik kom binnen op Roof Garden, ik stap uit die lift en ik zie links van me... Onder andere Ramon Islam, ik zie die ons zo een groep staan. Kenneth Baker, onze kunstenaar, zat er ook bij. En ik denk, huh? Wat is dat? Ja, dat moet ik even gaan zien, wie daar zit. En ik liep daar en ik zag de mooiste vrouw die ik me kon indenken, zat daar. Witte broek had ze aan, 51 jaar geleden, ik weet nog precies wat ze aan had. En ze zat en ik fluisterde, Kenneth Baker zat daar ook, in zijn oor van, Kenneth, wie is dit? Want ik kende vrijwel al die mooie meisjes in Suriname. En hij zegt tegen me... Hij antwoordt me niet eens. Hij zegt, Glenn, Patty, een vriend van me wil kennis met je maken. En ze kijkt, staat op en zegt, dag, ik ben Patty Time. Ja, Patty Time. En ik lach, ik zeg, als je me je naam niet wil vertellen, is het ook prima. Omdat ik kort daarvoor een verhouding had... met een dame die Yeti Time heette. En die was uit Curaçao. Dus toen, ze keek heel vreemd naar me. Van, nee, ik heet Patty Time. Ze zei, oh, sorry. En toen is het eindelijk begonnen. Ik kwam naar Nederland. En dan zei ik, geloof niet in toeval. Vrouw, God heeft echt deze vrouw voor me gezet. En heel enthousiasme ben ik vergeten de telefoonnummer op te nemen. En de naam weet ik wat allemaal. Ja, de naam wist ik wel. En ik kwam in Delft op een studentenflat terecht. Torarica, fameus tussen de Surinamers. En een vriend van me, Roy Gever. Daar een vriend. En ik zie mensen daar lopen op en aan. En ik loop gewoon naar een dame toe. Mike heet ze, Mike Hidalgo. En die perceptie van Suriname, iedereen kent elkaar, zit nog in me. Dus ik loop naar haar, ik had geen idee hoe groot Nederland was, et cetera. En ik zeg, hey, mag je wat vragen? Zeg, ja. Ik zeg, ken je een meisje dat Patty Time heet? En ze zeggen, ja, is mijn nicht. Zeg, je meent het. Zeg, ja. Ik zeg, hoe kan ik haar ontmoeten? Zeg, wacht even, ik vraag mijn tante zijn telefoonnummer, et cetera. En die tussentijd bleek dat Patty ook naar een vriendin van de Suriname te schrijven. Wat is het telefoonnummer van Glenn? Dus zo zijn we in Holland weer bij elkaar gekomen. Eén dag of twee dagen voor Patty terug naar Holland kwam, heb ik haar daar ontmoet. Ze was vakantie, ze woonde in Nederland. Ze woonde in Nederland? Ja, ja. Dus ook lotsbestemming, hè? Ja, lotsbestemming. Oké. Okay. Dus dan heb je Patty al, je studeert hier civiele techniek. We gaan zo vertellen waarom jij een van de weinige mensen bent die geen beurs kreeg in van de Surinaamse regering, maar door je ouders betaald. Ja. En je studeert niet af. En je gaat, hoe rol je ineens in die muziek dan? Ik liep met Patty op de lijnbaan. Ja. En plotseling zie ik daar de dichter, tegenwoordig criticus Paul Middelijn. Ja. En Paul Middelijn zegt, Glenn, kom hier boven in de club. Ik werk hier in de club en in Café Chantin. Kom even lekker met Patty iets drinken. Oké. Okay. Ik zit daar en plotseling hoor ik door de microfoon, dames en heren, we hebben een geweldig pianistzanger tussen ons midden en weet het, eigenaar, zoveel lof. Dus ik zit te kijken, van hé, hey, leuk, man, Patty, we gaan een leuk optreden mee. Man. Hij zei, dames en heren, ontvangt u met een warm applaus, Glenn Weiss. Ik denk, Jezus, wat krijgen we nu? Ik had 2 jaar geen piano gespeeld of zo. Ik ben toen gaan optreden. Het is goed bevallen, maar ik zeg je alle bescheidenheid. Maar dus we praten nu 1971. 72. Je bent dan 22, 23. Ja, 22, ja, klopt, klopt. Ik ben laat komen studeren, weet je, vanwege het jaar dat ik het verloren heb. Oké. Okay. Ik hoor van Glenn Weiss en na het optreden komt hij naar me, die eigenaar. Hij zegt van, luister, ik wil een contract aanbieden. Ieder vrijdag, zaterdag, zondag. Het bedrag dat ik toen verdiende, in één weekend, was meer dan de studenten kregen als beursaal. Ja. Dat was heel veel geld voor mij. Weet je? Wat was het, 150 per weekend of per avond? 2,25. Per weekend? Per weekend. Was heel veel. Dus dan kwam heel je op 4 maanden in meer dan 1000 gulden per maand. En zoiets. Zoiets maakte je toen. Weet je? Maar het was ook een heel drukke club, et cetera. Ja. En weet je, sommige avonden, als er dan niemand was, een zondag, dan kon hij komen, Glenn, vind je het er als ik 60 gulden heb? Dat was geen euro. Nee. Dus zo ben ik die muziek ingerold. Maar dan maak je ook, dus je wordt professional, en dat wil zeggen dat je die kilometers maakt die nodig zijn, en live optredens, live optredens, Lop. Live optredens. Lop. Allemaal zo lang, weet je, gebeurde toen op één locatie, een club. Ja. Oké. Later werd ik benaderd door Memphis en een paar van die bands. Weet je, van, hey Glenn, wil je voor ons keyboard komen spelen? Dus je was een soort freelancer die freelancer dan... Freelancer was ik al die tijd. En in 1992 zitten we... Wanneer heb je Glenn Weiss Orchestra op? Er was ergens... 92. Want wat is... In die tussentijd heb ik met Fiend Combo gespeeld, weet je al. Zo, Memphis, noem maar. Maar laten we even dus... Je hebt veel gespeeld met mensen van Surinaamse afkomst. Dat wat je zogenaamde Surinaamse bandjes zou noemen. Lop. Speelde je toen al met die jazz, Amerikanen nee, en nee. zo? Nee, dus nee, je speelt nee. tot 90 ben je erg met de Surinaams-Nederlandse muziek zien. Bezig geweest, klopt. Ja. En Glenn Pokorny, een bekende Surinaamse bassist, ook een tv-man in Duitsland, werkte toen voor Duitse tv, weet ik wel. Die probeerde me altijd, Glenn, probeer breder te zoeken, niet zo in die Surinaamse scene blijven. Ja, weet je, ik ben geen professional, zei ik. Omdat we toen op de TH, het heette toen TH tegenwoordig, het heette TU, zaten we met een paar muzici. Rona Snijders deed ook civiel. Ja. Ricardo Chonacon, eerste keyboardman van Travazzi, deed elektrotechniek. Ja. Ik. En nog één of twee jongens. Ronald is evenals ik de muziek ingegaan. Ja. Later heeft hij wel zijn universitaire studie gemaakt in Amsterdam. Psychologie. Ricardo is gewoon op de TU gebleven. Heeft het afgerond als elektro-ingenieur. En ik zat toen met de keuze van, ja, Glenn, wat ga je doen? Ik hield zo van de muziek. Weet je, het leven, die sfeer, het podium, het applauden. Ach, je weet er zelf alles van. En goddank, Pat heeft me altijd gesteund erin. Van Glenn, doe waar je gelukkig in bent. Ik ben, weet je, Pat is echt niet iemand die materialistisch denkt. Dat totaal niet. En daardoor heb ik muziek kunnen spelen. En in 1992, ik was toen al die tijd freelancer. Tegen 92 kreeg ik een... 91, kreeg ik een telefoontje van een John Amant. Nu overleden, zaliger. Hij had mijn nummer weer van een andere jongen. Hij zei van, luister nou. Barbara Lynn komt naar Nederland voor een maand. Uitleggen van de luisteraars, wie is Barbara Lynn? Barbara Lynn is een van de grootste soulzangeressen uit Amerika. Is de enige zangeres die in Suriname een LP heeft uitgebracht. Longplay, tegenwoordig zouden ze zeggen een DVD of hoe die dingen heten, CD. Ja. Tegenwoordig komt het op Spotify, Glenn. Ja, dat bedoel ik ook nog. En zij is de enige zangeres, of enige überhaupt zangeres, die een LP heeft uitgebracht in Suriname, waarbij alle nummers nummer 1 zijn geworden. Ja. Alle nummers. Weet je, het is echt een grootheid. En toen, Glenn, Barbara Lynn komt naar hier. If She Should Lose Me was altijd een van mijn favoriete nummers. En weder begeleiden. Ik zeg, natuurlijk wil ik er begeleiden. Ik had toen geen orkest. Ik zeg, ik moet een orkest samenstellen. Ik zeg, ja, Glenn, doe het. Een maand lang hebben jullie optreden. Oké. Okay. Dus Walter Meuringen, Glenn Gadem, Lesse Jozef. Allemaal grote namen die jij kent, Prem. Maar helaas... Maar luisteraars zullen ook een paar kennen. Een paar van ze kennen. Maar goed, ik vind het leuk dat je zoveel namen hoort. Dat vind ik leuk, want dan gaat er straks weer iemand reageren. Dus dat vind ik erg leuk. Dus je hebt toen het Glenn Wise Orkest. Ja. En jullie hebben Barbara Lynn door Europa of Amsterdam. Dus dit wat ik je verteld, was er nog geen Glenn Wise Orkest. Ik heb toen een formatie samengezet met, weet je, die jongens die ik noemde, Walter Meuringen, drum, dat weet ik wat allemaal. En dat is zo ontzettend goed bevallen. En die avond, het is zo leuk dat je hierover praat, Prem. Omdat nu, gisteravond, heeft Brian B., hoor ik, 50.000 gewonnen. Die avond... Voor je nog andere zang... Zangfestival hier op de radio, weet ik wel. Maar Brian, die avond... heb ik hem voor het eerst horen zeggen, was vakantie hier. Mm-hmm. En toen is hij naar ons, Blowfly, ook een Surinaamse omroeper, is naar mij toe. Glenn, kunnen jullie Brian B. een nummer begeleiden? Ik ken die nummers van hem niet. Hij was echt een ster in Suriname. Ja. En toen hebben we toch geprobeerd. Mm-hmm. Ach, het is niet zo erg bevallen, maar midden in het lied hoorde ik Brian plotseling zeggen, ik ken ons natuurlijk niet. Ja. Van ja, ik moet stoppen, want die band kan mij niet goed begeleiden. Maar even terug naar Barbara Lynn. Ja. Barbara Lynn komt. We spelen met Barbara Lynn een maand lang. Maar is het Europa of alleen Nederland? Nou, even nuanceren. Toen het zo'n succes bleek... Het nieuws is naar Suriname doorgegeven. En toen Mike Renaat, dus ook een Surinaamse ondernemer, die belt van Glenn. Wil je naar Suriname met Barbara Lynn om een show te doen? Mm-hmm. Ik zeg, natuurlijk wil ik gaan met Barbara. 3-4-mansformatie voor een Robbie Alberga. Geef niet, ga vooral door. Robbie Alberga, zo'n glaasje water. Nee, geef niet hoor. Daar is Polsminia voor. Ga door. We zijn toen naar Suriname geweest. Mm-hmm. En Barbara durfde niet te vliegen, weet ik wat allemaal. En daar was het wederom een succes. En zo is die band tussen Barbara en ik ontstaan. Toen dacht ik, ja, als het zo goed loopt... 15 januari was mijn huwelijksdag. 15 januari was mijn vaders verjaardag. 15 januari richt ik een band op een orkest. Glenn Wise Orkest. 15 januari 92. Okay. Dat is toen gebeurd. En toen begonnen we te spelen en men vond het leuk. Het was niet eerder in de Surinaamse scene hier echt een groot dansorkest. Weet je, ja, Twinkelstars was er ook, maar wij spelen met vier blazers. Trouwens, we hebben op een jaardag van jou, Diana. En ik heb heel veel leuke feesten die je organiseerde bij gewoon. Ja. Maar wat ik wil zeggen is, dus je hebt dat Glenn Weiss Orchestra. Yes. En je begeleidde dus Barbara Lynn, maar je hebt ook grote mensen als... Je hebt gespeeld met Denise Jenna. Ja, de meeste Surinaamse artiest. Ja, die komt volgende week. Want ze was in de uitzending en toen konden we weinig muziek draaien. Yeah. Maar volgende week hebben we de uitzending van de US Open, de finale. En daar gaat Marcella Mesker verslag doen. En dan wordt er dus tennis en muziek. Tennis en muziek, geweldig, de hele uitzending. Geweldig. En, maar je hebt ook met... Suriname was Max Neyman, een van de grootste zangers. Hoe ben jij zijn begeleiding geworden? Dus... Op den duur kregen we ze precies zoals in Amerika. Wat Barbara vertelde, hey, er is zo'n orkest in Nederland. Het is echt een fantastisch orkest. En het zijn Barbara's woorden, niet om mij. We zijn inderdaad een goed orkest. Maar toen hoorde Eddie Floyd ervan. Wie is Eddie Floyd? Eddie Floyd, ja, voor de luisteraars. Eddie Floyd is... een van de rijkste Amerikaanse soul-artiesten. En jullie kennen hem ongetwijfeld van nummer Knock on Wood. Ja. Zijn compositie daarmee en Raise a Hand en nog één. Ain't no love, like my baby's love. Anyway, die drie nummers en weet je, Prem, toen wist ik, Glenn, je hebt het fout gedaan. Op een bepaald moment zat ik met Eddie. Hij zat bij ons thuis, we spraken. En toen zei hij tegen me, Glenn, je moet niet alleen musiceren, niet alleen spelen, weet je. Je moet componeren. Toen zei ik, ja. Toen zei hij, nee. Hij zei, luister. Ik heb toen de tijd, heb ik Knock on Wood geschreven. En toen vertelde hij over deze beide nummers nog. Hij zei, vergeet niet. Nu... 30, 40 jaar na het uitbrengen van dat nummer, want het is een nummer uit de jaren 76. Hij zegt, nu krijg ik veel meer betaald van die nummers, royalties, dan toen ik ze had gecomponeerd. Ja. Hij zegt, toen kreeg ik $3 per nummer. Ja. En hij zegt, als ik nu vertel dat ik aan royalties voor deze drie, each of them, brengt meer dan $1 miljoen per jaar aan royalties voor me. Op. Hij zei, dus, ach. Hij zei, ik hoef niet op te treden. En toen dacht, eerst dacht ik dat hij blufte. Mm-hmm. Tot Prem een dag speelde. We traden op in Rotterdam, we moesten hem begeleiden weer, hij was hier. En hij zingt een lied dat jij kent. Hey little girl, where you've been so long, weet je. Girl, I love you. En in dat nummer komt een regeltje voor... And I won't be satisfied until you wear my wedding ring. Ja. Wedding ring. En hij zong het lied. En hij kijkt zo naar de zaal, naar een van die dames. Hij doet zo, hij wenkt er, kom naar me toe. En hij zegt, I won't be satisfied until you wear my wedding ring. En een leuke jonge dame om te zien. En zij verlegen. Je weet het, Suriname. Nee. Louis Windzak. De Surinaamse autosrijder, die grote zanger, zijn moeder, stond naast die dame. En die komt naar voren gerend, naar Louis. En Eddie is aan het zingen, zei, I won't be satisfied till you wear my ring. En bij die regel haalt hij een ring van zijn vinger, doet het tussen aan Louis' moedervinger, haalt van die ander nog een ring, doet het aan de vingers en applaus natuurlijk. Na het nummer neemt mevrouw Winsak het nummer, die ring terug, wil het hem geven. Nou, keep it. Later rijden we terug naar huis. En die zegt tegen me, Glenn, weet je dat ik veel meer geld verloren heb vanavond dan ik nu verdien? Nee. Ik zeg, hoe bedoel je? Die beide ringen die ik heb afgegeven. Ik zeg, ja. Hij zegt, is samen bijna $25,000. Dollar. Ik zeg, wat? Hij zegt, yes, man. Ik zeg, waarom heb je het gedaan? En zijn enige zin was, think about that, Glenn. Think about that. Nee, maar het is show natuurlijk. Hij is een showman. En als je niet voor het geld hoeft te spelen, daarom, dan weet je er niet op. Maar, maar dan heb je gewoon grootheid als Eddie Floyd begeleid. Dus Barbara Lynn, Eddie Floyd, wie meer? Oh jee. William Bell. Dan moet je even uitleggen, William Bell, wie dat is. William Bell is een van de grootste soulzangers en soulartiesten. Is opgenomen in Music Hall of Fame. Wordt tegenwoordig gecoverd door een heleboel van die jonge artiesten, die rappers die ik hun naam niet ken. Maar is 2017, William is net 81 geworden. Dus hij was 77 jaar uitgeroepen tot de producer van het jaar in Amerika. En zijn album heeft een Grammy gekregen voor beste Americana record. Ja. Weet je, dus William is echt, Prem, een grootheid. Maar even, Glenn, ja. Hoe werkt het? Dus dat belt iemandje, die zegt, ja. hey, de manager of zo, ja. William heeft 12 gigs en ja. je moet hem begeleiden. Dan sturen ze repertoire. Hoe oefen je? Hoe werkt zoiets? Dus met William ging het zo dat Eddie Floyd ons had aanbevolen bij hem. Okay. Eddie had gezegd, hey, je kunt gerust met deze jongens werken. Ze kennen soulmuziek, ze spelen soulmuziek, et cetera. En een bepaald moment was een opdrachtgever die William Bell wilde. Mm-hmm. En toen heb ik William gecontacteerd van, hey, weer. Hij zei natuurlijk, Eddie heeft me erover verteld. Heeft een speciale prijs voor die mensen gemaakt. Ja, ze eenmaal mogen. Zijn het heel lieve, aimabele mensen. En dan stuurde hij inderdaad zijn arrangementen voor je op. Eerst een waterdicht gespijkerd contract. Ja. Weet je, dat is het eerste wat je krijgt. En daarna van partitures, van weet je dat? Ja, nou, weet je, William, we willen eigenlijk dat je die nummers zingt waar wij Surinamers herinneringen aan hebben. En natuurlijk hier voor het grote publiek jouw populaire nummers. Ik zei, oké, prima, dan moet je die nummers zelf arrangeren die je graag wil. Dan ga je aan het arrangeren. En dan komt hij en dan speel je het. Ik heb het ook anders meegemaakt met Dorothy Moore. Wie is Dorothy Moore? Dorothy Moore is een fantastische soulzangeres die een nummer heeft gezongen. Terwijl hij nadenkt, luisteraars, want ja, iemand twittert van wat is de naam van je gast. Het is maandag 6 september, luisteraars, NPO Radio 1. Het is 7:07. Het programma heet Zwarte Priet Praat. Mijn gast is Glenn Wise van het orkest Glenn Wise. Zijn dochter Raquel, die zit er ook. En Paul Spinja, onze stalker, is er ook. De regieassistent is Ruiz Citadin. Ik ben Prima Rekker. Jullie kunnen twitteren via apenstaart ZPPO1 of hashtag Zwarte Priet Praat via de Radio 1 app. En het e-mailadres is zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1 mailadres, die lezen we niet. Oké, we waren dus bezig. Even kijken, Barbara Lynn, Eddie Floyd, William Bell en Dorothy Moore. Daar komen we nu. Dorothy Moore is een soulzangeres die het nummer toen heeft gezongen, heeft You Could See Me Now. Maar ik moet je even wat zeggen. Dus weet je hoe dit programma werkt? Mm-hmm. Er zijn allerlei mensen die op technologie veel verder zijn. Dus dan noem je, daarom herhaal ik die naam. Ja. Voor je tweet gaan mensen beginnen twitteren. Oh, Dorothy Moore is dit, dus je hoeft die liedjes niet te noemen. Nee, oké, mensen, gelukkig. Je zal zien, straks gaan we alle liedjes zeggen. Maar Dorothy Moore is gekomen. Welk jaar praten we nu ongeveer? Oh, god. Nog voor de jaarwisseling, nog voor de millenniumwisseling, ja, hè? Of net daarna. Net daarna, oké. Net daarna. Bij Dorothy Moore heb ik bijvoorbeeld meegemaakt, de tophit zong ze in C. Mm-hmm. C of S, een toon zo. Weet je, en ik arrangeer het in die toon zo. En ze komt en de manager zegt tegen me, die onderhield het contact, van nee, ze zingt het nummer in Bes. Ik zeg, nee, wat voor onzin, staat toch, ik hoor het. Het blijkt dat in de jaren hun stem zo wordt aangetast, dat ze twee hele noten lager zijn. Ja. In plaats van D zingt ze nu Bes. Ja. Weet je? En het is echt zo'n verschil. Maar ja, het publiek staat daar. Ze durft die moord. Dus ja, weet je. Maar die stem gaat iets minder. Ja. Ja. Dan moet ik zeggen, ja, je kan die hogere tonen op oudere leeftijd ook niet meer halen. Ze niet meer. En weet je, en wat dat betreft heb ik zoveel waardering gehad voor Barbara Lynn. Ik sprak er 6 maanden geleden nog. De fantastische zangeres van, ja, je weet welk nummer, If You Should Lose Me. En ik zeg, Barbara, hoe is het met je? Zeg, Glenn, ik zing niet meer. Zeg, het doet me zo pijn, maar ik zeg, hoe bedoel je? Zeg, ik kan misschien 2 nummers nog zingen, 3 nummers. Zeg, maar het gaat niet meer. Zeg, dus ik teer nu nog op de herinneringen. Ja, die grote artiesten willen niet vallen dat ze te lang doorgaan. Nee, klopt. Ja. Weet je, dan stoppen ze. Mighty Sparrow vindt, ja, is ook een van die... Mighty Sparrow, wat luisteraars... Mighty Sparrow is... Wil je even uitleggen wie Mighty Sparrow is? Oh, sorry, ik dacht dat je... Dus Mighty Sparrow... De meeste mensen hier kennen Mighty Sparrow van Only a Fool. Ja. En hij is de grootste calypsoonje die ooit heeft geleefd. Uit het Caribisch gebied, zeg maar. Gebied, van Afrikaanse afkomst heeft hij... Want in het Caribisch, Trinidad, Jamaica, Suriname... Dus daar kreeg je een mix van verschillende muzieksoorten... met een bepaald soort Engels. Ja. En Mighty Sparrow, die was dus... Zeg maar de Caraïbische zool, maar ook tegelijk de Calypso. Volgens mij is Follow the Leader ook van hem. En, dat durft niet. Ja, hij heeft alle grote nummers. Ja. Ook Harry Belafonte heeft nummers van hem gezongen. Bijvoorbeeld Gene en Dine. Ja. Harry Belafonte zingt hem. Weet je, het is een icoon. Het is, weet je, alle Engels sprekende landen in het Caribisch gebied. En ook niet te spreken. En land was hij ook heel groot. Hè? Heel groot, ja. heel groot. En ik zou zoiets over hem vertellen. Dus. Maar Mighty Sparrow is nu 83. Leeft hij nog? Ja, hij leeft nog. En ik sprak hem kort. Ik heb zeker 15 jaar niets meer van hem. Wanneer was de laatste? Ik ben hier naar een show geweest van hem in Nederland. Ja. 2005 of 2007 geleden dan toen. Het kan in Paradiso of zo. Ja, wanneer was dat? Ik heb hem een heleboel keer begeleid. Ja, nee, maar dat was een van zijn laatste optreden. Ja, kijk, laatste keer is hij hier gekomen waarbij we moesten optreden. Dat is 4 jaar geleden. Oh, dat is me totaal ongelooflijk. Ja, nee, maar het is niet zo'n probleem, want hij kwam hier. En hij is diabetes, heeft een heleboel medicatie. En hij heeft zo'n pillendoos die hem iedere keer eraan herinnert. Dus echt een beetje voice achter van, you gotta take your medicine. Maar Sparrow heeft gewoon zijn medicijnen niet genomen. Dus die ochtend van die show moest in Utrecht spelen, weet ik waar, Vredenburg of zo. En ik ga hem halen in het hotel in Delft. En ik ga enthousiast naar binnen. Hey, Sparrow! En hij kijkt en zegt, man, your brother is going to die. Ik zeg, come on, Sparrow. Ik zeg, no. You don't want to accept it, hè? You don't want to accept it, I'm dying. En ik wou, maar hij was zo erg ziek. Ik zeg, ja, Sparrow, we moeten naar het optreden. Want weet je, dat zien dat je bent geweest, anders krijg je ook een probleem. En de organisator heeft perfect alles afgehandeld, hoor. Maar we kwamen daar, ambulance erbij. Zeg, nee, hij gaat niet optreden. Hij gaat nu gelijk naar het ziekenhuis. Ik heb toen gevraagd aan personeel, van, is het mogelijk dat die mensen hem nog zien? Toen zeiden ze, oké, hebben ze hem in een rolstoel in de zaal gebracht. En toen heb ik het Surinaams publiek ontzettend gewaardeerd. Er waren ook witte mensen erbij. Ja, Surinaams publiek. Nee, zomaar discrimineer je al die Nederlanders, man. Ik bedoel het niet zo, Prem. Ik bedoel met name omdat ik uit die zaal hoorde gillen. En geloof me, ik herken die stemmen, behalve dat je ze ziet. Ook witte mensen, inderdaad. Dat is helemaal correct. Maar toen ik naar Sparrow ging, zat het... Sparrow was helemaal... Driekwart witte mensen. Ja, driekwart was wit en het is een paradiso. Ja. Maar hier zo, weet je, het was een of ander Surinaams festival was het. En Robert, die het is gemeenteraadslid van, Utrecht, Robert Ramdas, maakt niet uit. Die had hem toen laten. En toen zei ik, weet je, ik zal even naar jullie komen om jullie gedachten te zeggen. En de hele zaak gelde, nee, laat hem nu gelijk naar het ziekenhuis. Ik vond het zo, weet je, ontzettend, Maar daar heb jij wel met de band gespeeld. Wij hebben wel die avond doorgespeeld. Ja, en wie heeft dan gezongen? Wie zong die liedjes? Denise Jenna, is ons komen helpen. En onze zangers zelf, die wij hadden. Maar, Louis Wijnzak, Otisredding. Maar wat zo bijzonder was, Sparo, en dat is echt uniek, is binnengereden door die ambulancebroeders. Hij zat zo in een rolstoel. En iemand gaf hem toen die microfoon, sorry. En Prim, met zijn zwakke stem, heeft hij Only a Fool gezongen. De zaal, je kon een speld horen vallen. Echt waar, hij zat, Only a Fool. En die zaal heel zachtjes hem ondersteunen. Ja. En ik heb die opname nog als het goed is, want mensen hebben opnames gemaakt. En toen is hij in het ziekenhuis gebracht, heeft niet opgetreden, zijn gage gekregen, alles. En weet je wanneer het was? De dag voor toen Trump president werd. Okay. Waarom? Omdat hij die dag terug moest vliegen. Omdat als Hillary Clinton had gewonnen, hij daar voor Hillary 2016 dus. 2016. November 2016. Toen heeft hij hier opgetreden. Oké, maar Klein, weet je wat ik dus leuk vind? We zitten in het eerste uur en je kent het programma, tweede uur laten we bellers toe en dan gaat het alle kanten uit en dan heb ik geen controle meer. Maar ik wou even, dus we moeten luisteren, het is 11:45. U luistert dus naar Glenn Weiss. Ja, 3:15. Maar ja, dat gebeurt dat met jou praat niet. Even voor de duidelijkheid. Ja. Oké, dat was Mighty Sparrow. En luisteraars, u moet maar een keertje Mighty Sparrow gaan duk-duk-goen en gaan kijken. Maar het is echt, en ik heb dat optreden in Paradiso zo gezien. En ik, als mensen optreden, dan koop ik netjes mijn kaartje, sta ik achterom. Maar dat is echt fantastisch. En wat het leuke is, wat jij de hele avond maar niet vertelt, dus ik moet het vertellen. Dan sta je daar achter dat keyboard. En dan ben je een soort orkestleider. En dan jaag je die band op met je armgebaren en met je ding. Als je die calypso inzet. En dan die Sparrow, die wat ouder is, dan wanneer jij zo begint op te jagen en die band en die blazers beginnen te schudden en te springen, dan gaat die oude Sparrow ook wat meer bewegen. Ja. Want in het begin staat hij stil. En waarom ik al... Want ik belde je nadat Denise in de uitzending was geweest. Ja. Toen belde ik jou en toen zei je, Prim, ik moet je zeggen hoe lang je al in mijn gedachten bent. Ja. Ik keek naar de documentaire van Quincy Jones. Ja. En ik had laatst Pierre Courbois. En Pierre komt ieder jaar zijn verjaardag vieren. Ja. En zo. En wat me opvalt met die muzikanten, en ik heb het geluk mogen hebben omdat ik af en toe wat mocht kwaken op het podium, dat je dan met die muzikanten backstage staat. Ja. En dat broederschap van muzikanten, dus of die een nou een grote naam is of niet, weet je. Dus die een, maar die zanger zegt ook altijd, hey, we're all this dude, I'm nothing. Yeah. Weet je, want zonder begrijp. Yeah. En ik keek naar de documentaire van Quincy en ik dacht altijd, dat is Glenn. Glenn is ook, weet je, die begeleid. Kijk, het is geen Amerika. En hij zat in de band voor Frank Sinatra. Nee. Al dat soort dingen. Maar voor al die mensen die je begeleiden. Mm. Weet je wel? Want we zullen dan. Ik hoop dat we nog tijd hebben om voor Humphrey Campbell en Oscar Harris en al die anderen te praten. Maar weet je, je hebt zulke. En dat, iedere keer als ik je dan zie als orkestleider. Mm. Dan valt het me op dat je op de een of andere manier en contact hebt met de zaal. Ja. En voelt welke energie nodig is. Want kijk, ik ben naar optredens gegaan, Glenn, dat ik ben weggelopen. Omdat het zo teleurstellend was. Ja. Omdat je een soort professionals daar ziet die hun repertoire spelen, maar niet geëngageerd zijn. Jij gaat helemaal op in de muziek. Je dat net. En luisteraars, als Glenn, hoeveel hemden heb je bij je als je optreedt? 4, 5, 6. Want na het tweede nummer ben je al helemaal bezweet. Ja. Ja. En na de pauze kom je dan weer met een droog hemd. Dus ik vraag me altijd af, hoeveel hemden neem je mee naar een optreden? Nee, Patty zorgt er altijd voor dat ik 2 hemden, kostuums bij me heb, weet je. Maar, weet je, Prim. Ik verhaal ik met de gitarist als Robbie Albert gespeeld. Maar ze trekken het uit je. Ja. Ze trekken die energie. Het zijn zulke fantastische. Oh god, ik vind daarom zo jammer dat die jongens niet echt hier doorbreken. Want ze breken door, maar ze breken in een ander circuit. Ja. Nee, kijk. Wat wel speelt, Glenn, want dat moet ik dus even... we moeten naar eerst Max Nijman. Luisteraars, u moet begrijpen, laat me dit inleiding houden. In Suriname heb je mensen die zangers waren, die soms overstijgen. Je hebt in Suriname vele talen, vele etniciteiten. Mm-hmm. Dus er zijn een aantal mensen, zoals Glenn Weiss, zoals Travassi, die speelde. En nee, maar of het nou een feest is van mensen van Chinese afkomst, van Indiaanse afkomst, van in Caraïbische, Arawakse of Afrikaanse afkomst, of van Indonesische afkomst. Als je speelt, Glenn, laat je allemaal lachen. Je laat ze allemaal springen. Je laat ze allemaal dingen. Dus als het daarom gaat. Nou, en Boegroe bijvoorbeeld is ook zo'n voorbeeld. Nou, dus Max Neeman is een beetje, zou je kunnen vergelijken met een volkszanger die ook romantische liederen zong. En ook nationalistische liederen. En die was een grootheid al. Ja. Toen. Hoe kwam je plotseling als zijn begeleider? Want zijn laatste show in Suriname, voordat hij overleed, heeft hij jou gevraagd om hem te begeleiden. Klopt. Nou, dus ik wil eerst weten, hoe is die ontmoeting tot stand gekomen? Mm-hmm. Hoe ben je zijn vaste begeleider geworden en waarom vroeg hij je? Dus ik heb Mats, op den duur vertellen die mensen elkaar. Weet je, die partij zei, het is een goed orkest, et cetera. En ik zat toen en... Oké, moet je wat drinken, Raquel? Moet je niets meer drinken? Nee, moet je wat drinken, want Terwijs gaat voor mij thee halen. Dan wel een cappuccino. Een cappuccino, maar hetzelfde recept als je al had. Met een beetje suiker. Beetje suiker erbij, Terwijs, Sorry, ga je gang. Ja, dankjewel. Niet te bedanken, jij bent mijn gast. Even, Raquel is vorige week zaterdag. Is ons komen verrassen. Ja, mag niet verrassen. Het is tien voor, dus dat verhaal van Max Neeman. Je weet, ik ben zo trots op Raquel en ik weet dat junior. Je trots bent op je dochter en je zoon. Maar kijk, het gaat. Oké, ik probeer. Ik zei wat leuks. In een noten. Muziek heeft heel veel mensen blij gemaakt. Ja. En wat ik me aan erger, echt erger. Ik snapte alle coronamaatregelen, echt waar. Maar ik vind het een godspe dat je 70.000 mensen naar een fucking vuil uitstoten ding laat gaan. Ja. Maar muzikanten niet meer blij maken. Want ik dacht dat ik geen last had van corona. Ja. Totdat ik op een gegeven moment, ik ben gaan dansen. Want Irma werd 60 of 50. Ja. En Irma nodigde uit en ik heb gedanst met Sabaku. En ik was zo blij dat ik weer een beetje kon springen. Dat was in de zomer. En, het was zo, en ik mis dansen. Maar door al die stomme coronamaatregelen, ik ben ingeënt 2 keer met Pfizer. Ik mag wel vliegen, ik mag naar Spanje, maar ik mag hier niet gewoon een dansje geven met 100 man. Dus ik bedoel, 1 oktober woon ik zoveel jaar samen met mevrouw en ik kan geen zaal vinden, ik kan geen dingen doen, allerlei gedoe. Vreselijk. Dus ik wil muzikanten in het zonnetje zetten, want jullie maken mijn leven leuk. Dus en eerst nu naar... Ja, Max, maar Prem, even aanvullend hierop. Vanmiddag... dus afgelopen had Zonde. Ik een gesprek met een geweldige trompetist, Susken, een Cormosisodo. En ik zeg hem van, hoe lang heb je niet gespeeld? Ja. En hij zegt tegen me, Glenn, 1,5 jaar. Ja. Ik zeg, hey, leuk hè, dat we weer beginnen. Moet jij wat drinken trouwens? Nee, ik heb water, prima. En ik zeg, leuk hè. En weet je wat hij tegen me zegt? Hij is een IT'er, werkt voor een of andere grote organisatie. Echt een Europese organisatie. Hij zegt, Glenn, ik weet niet of ik nog ga musiceren. Hij zegt, want er is helemaal geen animo meer. Alle goede muzikanten zoeken elders hun heil. Ja. Dus die hele muzieksector ligt aan de beademing, laat het zo zijn. Maar omdat die tering gast als Fred Grapperhaus, als hij trouwt, wil hij wel alle regels overtreden. Maar dan, Glenn, jij bent van Max Neeman. Max Neeman. We hebben nog 7 over Max. Nee. Dus op een bepaald moment komt Max naar me toe. We moeten elkaar. Ik ken natuurlijk Max van kleinjongens aan. Ja. Het is een gigant, het is een symbool. En hij komt naar me en hij vraagt of ik hem een keer ga begeleiden. Hey, Oké. In Nederland. Hij kwam naar onze feesten toe. En dan had ik 1 of 2 nummers van hem gearrangeerd als gast. Zei ik, Glenn, ik vind het wel leuk. Ik vroeg hem natuurlijk. Van, wil je met ons spelen? Ja, ik vind het wel leuk. Dan zong hij 2 nummers en alle gasten helemaal, weet je, over de toer. Een bepaald moment wordt hij gevraagd om naar Suriname te komen. En ik kan je zeggen, de datum weet ik precies. We moesten optreden 24 november 2015. En dat is ook Gods werk. Zo dat in april moeten doen. Is verplaatst naar november, 24 november. Heeft tegen de organisatie daar gezegd, prima, ik wil optreden onder voorwaarden dat Glenn Wise orkest mee mag begeleiden. Die moeten daar mee. organisatie heeft het ingewilligd, et cetera. Kent jullie treden dan op in de sporthal? In de sporthal. Aan de vooravond van de onafhankelijkheidsviering. Goed zo, klopt. De moordenaar Bouterse, die een groot fan is van Max Neeman, die is op dat moment president. Klopt. Ja. Allemaal. En ook aanwezig. Hij is ook aanwezig. Dat wil ik je vragen. Want je hebt openlijk stukken geschreven over Bouterse, dat hij niet deugt en zo. Ja. Als je daar bent en die man is president, ben je dan niet bang? Nee. Ik zou je nog sterker vertellen. Op de verjaardag van Diane was een van die kopstukken nu. Maakt niet uit, ik neem aan dat je weet wie ik bedoel. Hij was met Bolle mee, denk ik. Ja. Anyway, hij was daar. Ja. En toen zij mij komen vragen. Ja. Wil je Bouterse ontmoeten? Begeleiden. Ja. En toen heb ik hem gezegd, hey, ik ken je familie goed, maar ik ga dit niet doen. Ja. En weet je, nee, niet in de sporthal. Ja. Het was de eerste keer dat we daar waren. Ja. En, maar ik moet erbij zeggen, je weet, ik heb een afkeer, is misschien, geen te groot woord. Ik hou gewoon niet van gewelddadige van moordenaars. Mensen. Ik hou niet van die mensen. En ik moet erbij zeggen, ik weet dat Bouterse een vreselijke fan van het orkest van me is. Ja. Alle optredens heeft hij, weet ik hoeveel, dus daar niet van. En dat optreden met Max Neeman, waar juist, hij was. En het was het laatste optreden van Max Neeman. In Suriname. Ja. En bijzonder was, ik ben gecontacteerd. Overal waar ik in het buitenland optreed, gaat Patty mee. Ja. Want Patty is niet iemand die hier mee gaat. Ja. Dus nee, ik wil Patty, een ticket voor Patty. Soms brengt het problemen, ja, Prim. Ik moest met Sparrow optreden in Berlijn. Alles geregeld, fantastisch 5-sterren hotel. Een ticket voor Patty. Ik weet niet, ik had weer iets geflikt waarbij ze boos was. Gewoon niet meegegaan. Kamer kon blijven staan, ticket. Maar dat is mevrouw uit haar voeten. Maar anyway, Patty ging mee, Junior woonde hier. Mijn zoon zei, ik kom mee als mama meegaat. Raquel uit Curaçao, oh, dan kom ik naar Suriname. Want dan zijn we met het gezinnetje bij elkaar. Greg, mijn broertje, Duitsland. Hij zei, hij werkt daar als chirurg, werkte toen als chirurg. Zei, hey, ik neem vrij, ik kom. We waren allemaal daar, Prem. We zijn daar gebleven tot 2 december zijn we teruggevlogen. En waar logeerden jullie? Bij mijn ouders. Bij een ouderlijk huis. Weet je, ik ben niet iemand van hotel. Ik ben, maar anyway. Maar Raquel, ook iedereen. Het je broer, iedereen met z'n allen in dat huis. Nee, niet met z'n verdeeld allen. Over de familie. Gedeeld, want weet je, het is grootvader, leefde nog. Patty heeft zusters daar, et cetera. En iedereen vond het leuk. Maar het bijzondere was, 2 december vloog terug. 3 land ik hier. Mijn vader heeft zo'n leuke tijd met zijn kleinkinderen gehad. Vergeet nooit dat hij Raquel riep en Junior van... Kijk, hij hield de Surinaamse courant voor ze. Zeg, kijk wat ze over je vader schrijven. Kijk wat ze over mijn zoon schrijven. Kijk hoe trots. En 6 december konden we terugvliegen. Mijn vader overleden aan een hartinfarct. Maar heeft hij wel een leuke laatste tijd gehad? Omringd door zijn kinderen en dus kleinkinderen. Dat is een onderdeel van het groot plan. Daarom is het optreden verplaatst van juni naar november. En wanneer is Max Neeman vervolgens overleden? 2 jaar Max later? Max is 2 jaar daarna. Want Max, we zouden zelf die show hier weer geven. Maar het is helaas niet doorgegaan. Maar Max is daar. Maar ja, voor mij is dit natuurlijk dierbaar. Dat ik dankzij Max... Ja. Bij mijn vader heb kunnen zijn met laatste dagen met het hele gezin en zijn kinderen. Al zijn geliefden om hem heen. Maar Glenn, wat is dat? Dat probeer ik ook te zoeken. Waarom is muziek zo belangrijk in een menselijk leven? Weet je, in Amerika is het zo dat op de universiteiten sport en muziek verplichte vakken zijn. Omdat het blijkt, alle onderzoeken hebben uitgewezen, dat muziek stimulerend is voor de geest. Dus echt het denkvermogen, deductie. Muziek is er echt geweldig voor. Ik ken een heleboel mensen die met klassieke muziek aan het studeren. Hè? Weet je, et cetera. Mijn kinderen zijn allebei met muziek grootgebracht ook. Weet je, En het is zo belangrijk. En ik studeerde altijd ook met bepaalde liedjes. Maar dat was het meer omdat je, als je dingen moest onthouden, dan had je dat ritme van dat lied. En daarom kon je onthouden. Ja. Maar het valt me ook op dat beta mensen vaak beter zijn. Kijk, ik hou van muziek, maar muziek niet van mij. Ik ben een alfa jongetje. Ik ben te lui om wiskunde. Maar kijk, jij, Ronald Steen, al die beta jongens zijn verschrikkelijk goed in muziek. Hè? Raquel. Raquel, mijn dochter, is econoom en volbloed beta. Ze heeft alle mogelijke wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Maar kan je wel muziek maken, Raquel? Ja, maar ik heb, eigenlijk niet meer. Ik heb het gelaten. Waarom? Ja, omdat ik uiteindelijk heb ik... hoe lang heb ik piano gespeeld? Ik heb heel lang piano gespeeld, mijn graad gehaald. Ja. Maar uiteindelijk vond ik het, ik vond het niet meer leuk. Zeg, ik denk... Je bent niet zo het podium verslaafd als je vader. Nee. Wat is jouw verjaardagdatum? 23 juli. Ja. Die, het zijn Leo. Die watermannen die behoefte hebben aan dat applaus. Waarom zit ik nog op zondagnacht hier? Ik kan veel betere dingen doen met mijn leven, Glenn. Maar ja, dan denk ik, ik heb weer een paar oude mensen vermaakt vannacht, weet je wel. Luister, je hebt 5 liedjes gestuurd, we hebben nog enkel liedje gegeven. Maar ik zei in de voorbereiding, als ik geluk heb gegeven. Luister, we moeten naar het nieuws van 1 uur en daarna gaan we verder met Glenn Weiss. Tot zo meteen. NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Ex-president van Zuid-Afrika Jacob Zuma is voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis vanwege zijn gezondheidssituatie. Dat hebben de Zuid-Afrikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Zuma ligt op dit moment in een ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hem mankeert. De 79-jarige Zuma zit een straf uit van 15 maanden vanwege minachting voor de rechtsstaat. Zo weigerde hij te verschijnen bij een commissie die corruptiepraktijk onderzoekt tijdens zijn presidentschap tussen 2009 en 2018. Bij een busongeluk in Egypte zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen en 34 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op een snelweg in de buurt van de stad Suez. De bus reed van de badplaats Sharm el-Sheikh naar de hoofdstad Cairo. Onderweg zou het voertuig een betonnen vangrail hebben geraakt en over de kop zijn geslagen. Militairen in het West-Afrikaanse land Guinea hebben president Condé gevangen genomen en zijn regering omvergeworpen. In een korte boodschap op de staatstelevisie zei een militair dat het plan is om een interimregering samen te stellen. Hij zei ook dat de grenzen van Guinea voor een week gesloten zijn en dat de democratie wordt hersteld. Secretaris-generaal Guterres van de VN heeft de actie veroordeeld. Hij wil dat de president per direct wordt vrijgelaten. Op de US Open heeft de Nederlandse tennisser Botik van de Zandschulp voor een grote verrassing gezorgd door de kwartfinale te halen. Hij versloeg de Argentijn Diego Schwartzman in 5 sets. Het is in New York al de 7e overwinning op rij voor Van de Zandschulp, die begon in het kwalificatietoernooi. Hij staat 117e op de wereldranglijst. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen de nummer 2 van de wereld, de Rus Medvedev. Het weer, vannacht blijft het helder, met vooral in het oosten plaatselijke mistbank. Morgen zijn er flinke perioden met zon, vooral in de middag trekken er ook wolkenvelden over het land. Het blijft droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Oké, goedenacht luisteraars. Het is maandag 6 september 2021. Het is 1:02. Het is vandaag oudjaar. Straks vanavond dus begint het Joodse nieuwjaar. En alle Joodse vrienden die me willen trakteren op lekker eten en zo, jullie hebben mijn telefoonnummer. Welkom bij het laatste uur van de 291ste aflevering van Zwarte Priet Praat. Uw gast is muzikant Glenn Weiss. Met zijn dochter Raquel is hij in de studio. En vaste luisteraar Paul Swinja is er ook. De techniek wordt gedaan door Paul Brouwer. De regieassistent is Rewi Chitaldien. Dan moet ik al. En ik ben Primera de Kishun. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt reageren via de Radio 1-app. U kunt mailen naar Zwarte Prietpraat, apenstaartpownet.tv. Niet naar het Radio 1-meetadres. Sturen, die lezen we niet. En u kunt bellen 0800-1121. Maar luisteraars, het gaat zo lekker, want ik moet een paar tweets voorlezen. Trouwens, Daan van Straten. De radio is uit. Alweer Prim met zijn grote bek over Suriname natuurlijk. Omdat ik heb gezegd met de moordenaar. Weg met Pond, weg met Prim. Daan van Straten, ik heb slecht nieuws voor je. Je gaat alleen maar meer Pond en meer Prim krijgen. Want dat krijg je als mensen de vrijheid van meningsuiting boven stellen. Dennis twitcht. TV Jing Jing. Die zegt: goedenacht, Prim. Ik zit vol bewondering naar je gast te luisteren. Ik kom net van Rotterdam. Miesje gast, dat is dus Glenn Wise. De harp van Michel. Dat was het in het begin. Dat twittert de luisteraars nog. Oké. Glenn, we hebben heel veel gesproken. Maar dus Mighty Sparrow, Max Neyman. Ja. En dan heb je ook nog gespeeld. Want toen dit programma, toen ik je uitnodigde, begon je... Ja, je moet Oscar Harris draaien, je moet Glenn Campbell draaien. Maar kijk, ik wil alleen muziek waar de luisteraar jou kan horen begeleiden. Ja. Dat begreep je wel. Dus ik weet, jij bent altijd iemand die anderen wil doen schitteren. Altijd vertelt hoe fantastisch anderen zijn. Maar kijk, je hebt een goed betaalde boterham verdiend met optredens, met eerlijke muziek. Ja. Want jij organiseerde ook je befaamde kerstparties in Den Haag, Zoetermeer. Ja, in Zoetermeer. Weet je, het was meer een bijeenkomst. En een komakandra. Ja. Weet je, reunie. Ja. Van, dat is geen winstoogmerk, gewoon iedereen zet een beetje geld bij. Ja. Kunnen nog mooie zaal huren, kunnen alles doen. Dus, en dan kunnen we dansen. Ja, dansen. Communiceren. Elkaar na 30, 40 jaar weer zien. Ja. Dat was de bedoeling. En je hebt zoveel huwelijken, verjaardagsfeestjes gespeeld. En een aantal kenmerken van jouw band is altijd ruim op tijd. Als je om 9 uur speelt, was je er al om 7:30. Ja. Altijd. Dus ik ken bands waar mensen zopen en gebeurde bij jou niet? Nee, we drinken. Let er heel streng op. Ja, geen druppel alcohol. Altijd, als er een repertoire was dat je zei... Oké, wat wil je gespeeld hebben? Wat wil je gedingest hebben? Altijd bezig met... Want ik weet, je zit in de zaal en iemand zegt... Dat. En dan wat nummer wordt gevraagd. En dan speelde je het. Ja. Heb je al die partituren uit je hoofd dan? Nee. Ik heb redelijk goede oren. Uh-huh. Dus als ik een melodie van een lied ken... dan weet ik wel hoe de progressions en die chords zijn. Uh-huh. En dat kan Robbie Albergen ook, mijn bassist Rome, natuurlijk. Al die jongens kunnen dat. Uh-huh. Dus als iemand een nummer op jouw feest, Suhani Raad, ik weet het nog, weet je, dan weten we ongeveer hoe het schema in elkaar zit. Dat speel. Ach, alles zullen er foutjes daarin zitten, maar ik niet zo. Het gaat om de beleving, hè? Daarom. De beleving is vaak belangrijk. Kijk, als je naar een show gaat, dan moet de muziek kloppen. Dat bedoel ik. Op een feestje vergeef je het. En sterker nog, op de leukste feesten zijn waar er vals wordt gezongen en wordt gesprongen en gehost. Die zijn de allerleukste. Okay. Ja. Nou, je hebt een heleboel liedjes meegebracht en je wilde graag beginnen. Waarom wil je zo graag dat we Oscar Harris zouden draaien? Want dat gaan we niet doen, maar waarom vond je dat Oscar Harris... deze uitzending hoop ik dat je milder wordt. Omdat Oscar voor mij het voorbeeld is, Surinaamse muziek. Mm. Ik ken zoveel van die jongens. Ik heb met Max Wojski Jr. gespeeld, met Wilfred de Faria. Mm. Heb ik gisteren nog contact mee gehad. Allemaal grootheden van de vorige generatie. Desondanks vind ik Oscar het symbool. Maar dan ga ik hem een keer uitnodigen. Dan ga ik een keer uitnodigen. Dan gaan we ze, net zoals bij jou, je carrière doornemen. Ja. Gaan we ze carrière doornemen. Ja. Dus dan draaien we al die liedjes. Trouwens, Jimmy Moorley appt me. En die zegt een uitzending om wakker te blijven. Nou, dus het wordt steeds erger. maar goed. We gaan dus nu draaien. Wat gaan we? Want we moeten één liedje spelen. We beginnen met een nummer. Dus van mij ben speciaal op je overzoek. Mijn orkest speelt hier met de Surinaamse zanger. Hij is nu ergens in de 70. Heeft nog steeds, zingt in dezelfde toonsoorten waar we 50 jaar geleden. Erwin Boters, grote Kassiko-stijl. Hij zingt, Erwin kan alles zingen. Wat gaan we nu horen? We gaan een calypso van hem horen. Uh-huh. En dat nummer heet, meen ik, Dove en Pigeon. Oké, dan gaan we nu luisteren naar met zang van Erwin Boters, Glenn Wise Orchestra, live op NPO Radio 1. We'll be right back. companion. I said, don't want me, John, for two good companion. But because of jealousy, they both start to disagree. So me, John, call a contest to prove to Dove that he is the best. I didn't have to pick her, I knew Dove was smarter, feet on shore. He had lots of guts, so he decided they would need some pepper. Then the one thing you must remember, eat all you want, don't ask for water. Dove smiled and said, agree, and they both blew on the pepper tree. Dove started to sing, ooh, ooh, ooh, ooh, Fancy Monday. Let the Eddie Fancy Monday, why you Fancy Monday? You must say, you must say, no, but you say, ah, ah, ah. Birds get around to see what's going on. Still, Pigeon kept up the pace, confident he go in the place. Singing, coo, coo, coo, coo, Fancy Monday. Natty, etty, Fancy Monday. Why you, Fancy Monday? You must say, yeah. You must say, yeah. No, but you say, I know you won't believe me, but Sparrow and the river like your Sasuke. When the pepper start to burn, we don't spin around twice. Fall down, Dove start to jump up a tree. Up and down the pepper tree, saying, I take a tip from me. A friendship done because of jealousy, still singing. Coo, coo, coo, coo, Fancy Monday. Natty, etty, Fancy Monday. Why yo, Fancy Monday. You must say, you must say. No, but you say, Bambale, Bambale, Bambale, Bambale. Luisteraars, dat was dus... Oh, dat een is ook weer zo goed. Maar goed, dat was dus Glenn Wise Orchestra. Wat wilde ik zeggen, Glenn? Ja, we waren nog bezig en nu hebben we wat meer rust. Weet je wat het leuke is? Dat vind ik altijd zo leuk. Zodra ik met een gast ben dat luisteraars gebiologeerd luisteren, dan belt er ook niemand. Dat is vaak het geval, want dan luisteren ze. Vinden ze het vaak zonde om te bellen, want die bellers zelf denken, oh, dan ga ik niet bellen, want dan wordt dat verhaal onderbroken. Maar kijk, jij bent dus van 1949. Ja, klopt. Je bent al zo lang in Nederland. En je hebt ook meegemaakt wat de ontwikkeling is in die muziek zien. Hè? Dat de eerste mensen die kwamen omarmd werden. Hè? En je hebt daarna ook meegemaakt dat er werd gezegd dat jullie de baantjes pikten. Als je kijkt de ontwikkeling in de muziek. Hoi Glenn, super uitzending, prachtige verhalen, shalom. Nou, dat moet ik even voorlezen van de dingen. Ja. Maar als je nou kijkt, hè, want sinds corona heb jij ook niet meer opgetreden? Nee, klopt. En is dat een gedwongen pensionering nu? Of ga je nog optreden als het er... Het lijkt er een beetje op, ja. Ja? Weet je, ja. Kijk, het voordeel dat ik op latere leeftijd strafrecht ben gaan studeren. Oh ja, dan moet je wel zeggen. Nee, je bent rechter gaan studeren. Ja, ja, klopt. En gespecialiseerd. Specialisatie ben ik strafrecht tegen. Is dat ik nu vaker mensen die echt zich geen advocaat kunnen permitteren. Mm-hmm. Weet je, maar die ik ken, dus niet iedereen hoeft naar me te bellen. Dat ik die juridisch bijsta. Dus dat vind ik zo heerlijk. Raquel, Junior en Patty vinden het minder aangenaam. Ze hadden Glenn, je verziekt het beroep voor die advocaat. Nee hoor, want iedereen komt ik ben blij als je mensen bijstaat. Want er zijn een heleboel mensen die inderdaad geen advocaat of juridische bijstand kunnen betalen. Ja, klopt. En toen ik zelf nog werkte als advocaat heb ik vaak ook mensen... Want dan hebben ze gefinancierde rechtshulp mogelijk, maar dan verdienen ze te veel. En uiteindelijk deed ik het gratis, of tenminste met verlies. Want dan, maar ja, omdat je dan het verschrikkelijk vindt dat iemand voor iets... Bijvoorbeeld met de verkeersboete wordt je niet bijgestaan, terwijl het een fout is en een bezwaar schreven. Dus dat doe je nu. Dat doe ik vaak. Vaak. Weet je, en... Maar wat doe je de hele dag als je ging... Maar speel je nog lezen. Patty wordt boos. Ik heb zeker een jaar geen piano aangeraakt. Waarom niet? Weet je dat jij de zoveelste muzikant bent die dat tegen me zegt? Ja, Ik heb heel veel interesse. Met name lezen vind ik zo belangrijk om over verschillende onderwerpen, over het juridische met name ook, vind ik dat je up-to-date moet zijn, Prim. Ik maak te veel mensen mee die weet je, uit hun onderbuik spreken. Zonder niet gehinderd door de minste kennis van zaken, menen ze zijn standpunten te kunnen aanmaken. Maar dat aanmaken. Is al van oudsher zo. Maar het is een vreselijk iets. Maar Glenn, het is al van oudsher zo. Domheid. Oké, luister. Glenn, doe een beetje je carrière. We gaan even naar je tienertijd terug. Je moeder was onderwijzeres. Klopt. Eigenaar van de school. Ja, de particuliere school. Je vader, wat deed je vader? Is straf, wetgevend jurist. Oké, binnen de dinges. Jij zit op de middelbare school. Ja. Er komt een lerarenstaking. 1969, dat is de nadagen van de regering Pengel. Dat die staking leidt tot zijn val. Ja. En jij bent een van de studentenleiders. Ja. En je waagt het om de grote Johan Adolf Pengel te bekritiseren. Ja. Omdat je de kant van de leraren koos. De kant met name van Sam David. Ja. Hij was een ingenieur, een natuurkundeleraar. En hij werd gewoon ontheven. Ja. En dat stuitte tegen een bord, weet je, tegen mijn bord. En er waren jongens als Ogimee, weet ik. Met John Friese, we zijn met Sonny Hashnu. Ja. Sonny kende je. Ja. Van de, was ook bij ons in de groep. Ja. Dus we hebben toen een 6-man dingen gevormd. Van nee, wij gaan dit voorkomen. En die 6-man, ja. Weet je, ben ik toevallig als leider naar boven gekomen. En, maar al die jongens hadden echt een geweldige bijdrage. Ook in mij was zo brutaal. Ja, ga nou niet andere mensen. Nee, wat was de prijs die je betaalde? Ja, dat Pengel me heeft laten opsluiten. En, je hebt in de gevangenis gezien. Ja. Ja, ja, klopt. Kleine klopt. Opruier. Ja. Kleine crimineel. Hoe oud was je toen, Glenn? 19. Toen ben je opgesloten door de grote Johan Adolf Pengel. Ja, klopt. En je vader werkte voor die Surinaamse overheid die jou opsloot. En dan kon je er ook niet uitkrijgen. Het is de eerste keer dat ik mijn vader boos heb gezien. Je weet, hij was bijna 2 meter lang. En ze hebben hem op kantoor gebeld. Glenn heeft gevochten. Met een agent. En eerst wat hij zei, nee, dat kan niet. Greg kan. Want mijn broertje is veel emotioneler dan ik, klop. Dan ik. Die zeg, wel maar wat van zijn leven heeft gemaakt. Ja, klopt. Greg heeft echt waar. Nee, maar dat is de grap. Die mensen zeggen dat als je muzikant wordt, dat je niets van je leven hebt gemaakt. Maar als je, net zoals vroeger, als je zegt, ik word kok. Ja. Weet je wel, dan was je idioot. En nu, weet je wel, dus, maar goed. Prem, er is een bekende uitspraak. Wil je iemand laten pinaren in zijn leven, geef hem dan iedere dag een tientje tot je sterft. Wil je iemand zijn heel leven laten pinaren, leer hem muziek spelen. Maar Glenn, weet je, de grap is wel, ik heb altijd van dat artiestenbestaan gehad, dus ik maakte radio en zo. Maar we hadden Radica, dat is een commerciële radio. Dus ja, ik heb altijd, was ouders. En toen dacht ik, toen ik ook hier in Nederland kwam, ik kan wel radio- of tv-maker gaan zijn, maar dan ben je afhankelijk van een baas die een kan zeggen. Dus wat ik altijd heb gedaan is, ik heb mijn eigen economisch verdienmodel. Goed zo. En daarnaast doe ik radio-tv. Want het moment dat een of andere tv-baas of radiobaas tegen me zegt, zeg ik fuck you, loop ik weg. Goed en dan zo. Verdien ik mijn geld met andere dingen. Daarom zie je dat ik soms tv-programma's niet, dan weer, dan wel. Ja. Omdat ik niet afhankelijk ben. Terwijl als het je bron van inkomst is, moet je de baas zo kont likken. Een heleboel slikken. Ja. En daarom ben ik zo trots op deze kinderen. Raquel en Junior zijn allebei zelfstandige ondernemers. Ja. Ze hebben het nu natuurlijk iets moeilijker met corona. Weet je, Raquel geeft senior managers, geeft ze lessen op Curaçao in leadership. Ja. Junior is hier docent aan de Erasmus. Toch heeft hij zijn eigen bedrijf. Ja. En Junior stopt heel veel werk. Dus energie in jongeren. Hangjongeren. Ja. Jongeren die niet zoveel geluk hebben gehad als hij. En dat kan hij, omdat hij docent ook was aan de TU Delft. En de TU hem ondersteunt. Dus ook projecten voor achterstandsjongeren tussen aanhalingstekens en Delft verzorgen. En hij heeft een stichting, Can I Dream? Ja. Weet je, om die jongens bij te staan. Ja. En ik ben er zo trots op dat deze kinderen Het zijn intelligente kinderen, maar ja, het meest trots ben ik. Het zijn goede mensen. Oké, okay, ja, maar ik ben een slecht mens. Maar dat geeft nee, maar ik ben ook een goed mens. Nee, maar Glenn, ik zou zoveel over je kunnen je bent negatief. Ja, maar jij kent te veel van me, dus dat is te veel. Weet je wat, ik heb zo'n imago opgebouwd van een of andere klootzak. En iedere keer komt er een gast hier en die me kent. En mijn imago wordt iedere keer kapot. Dat is slecht voor mijn dienmodel. Maar Glenn, even. Dus je wordt opgesloten 19 jaar. Je vader is wetgever. Je moeder was een van de liefste mensen die ik ken. En dan word je opgesloten. Alleen maar omdat Johan Adolf Pengel, die de macht had... hij was van 5 ministeries de baas, vond die jongen is brutaal. Ja. Hoe ben je eruit gekomen? De vakbonden hebben toen actie ondernomen. Ik kan meneer Cairo is me toen komen ophalen... en Otmar Pokorny uit de gevangenis. Want aanvankelijk, toen ik werd opgesloten... zei de vrij, ja, Glenn wilde vechten en weet ik wat met hem. En dat is absoluut niet zo, absoluut niet zo. Ik kon het ook bewijzen... omdat ik een klap had van een gummistok. Hoe ze het hier noemen? Een knuppel, de wapenstok van de politieknuppel. En ik had hier zo... aan mijn rechterzij hier... aan de rechterslaap. Juist boven had ik echt een zwelling. Ja. En toen vertelden ze... ja, die agent heeft gezegd... ach, laat die man in rust nu. Heeft gezegd dat je... in vechthouding tegenover hem stond. En weet ik wat de regisseurs waren. Meneer Koeman en meneer Koeperman zaten tegenover me. Langer dan 52 jaar geleden. Ik ben nooit vergeten. En ik luisterde. Ik zei, nee, dat is niet waar. Ja, maar die agent... Ik zei, luister u. Is meneer puntjes, puntjes, is hij links of rechts? Toen zei ze, nou, hij is rechts. Ik zei, oké. Okay. Ik zei, dan moet u nu met mij reconstrueren. Hij is rechts. Ik sta tegenover hem. Als hij me slaat, dan krijg ik hier... Op je linkerzijde van je hoofd. Krijg ik dan... zeg, kijk. Kan nooit op de rechterzijde. Dat betekent, zei hij zo verstaan, maar dan krijg je zelf niet... Dan, zeg, dat betekent dat hij achter me heeft gestaan. Ja. En zo is het gebeurd. Van achter heeft hij me aangevallen. En ik was bezig leerlingen van terrein te verwijderen. Weet ik wat. Maar anyway... Hoe lang heb je in de... gevangenis. 3 dagen, 4 dagen. Maar weet je, ik vond het ook zo geweldig. Trouwens, jouw moeder en mijn moeder waren ook vriendinnen. Maar op een bepaald moment kwamen ze naar me toe en zei van luister. Ze merkte dat ze de verkeerde hadden. Ja. Weet je, ken bijna iedereen in Suriname. En daarom ook Latschman heeft gebeld. Latschman is een van de slechtste leiders in de Surinaamse politieke geschiedenis van de VHP. Maar goed. Hij was advocaat, heeft gebeld dat hij me gratis wilde verdedigen. Bruma heeft gebeld, al die ook mannen. Ook weer zo'n nationalistische klootzak die Suriname naar de ellende heeft geholpen. Maar ga vooral verder met zijn partij nationalistische republiek. Ik laat die kwalificaties voor jou. Ja, is voor mij. Okay. Maar we hebben twee dingen hebben we ontdekt. Ah, je bent een lieve beschaafde man die graag de vrede en de harmonie heeft. En ik ben een klootzak die alles zegt wat in hem opkomt. En daarom, weet je wel, gaat het. En we zijn vrienden omdat we elkaar respecteren. En in elkaar zwaarder laten. Maar goed, je bent daar 3 dagen vrijgekomen. Maar, het gevolg was wel... Nee, maar Prim, nog verder, erger. Ja? In die 3 dagen kwamen ze naar me toe. En zeiden, als je bekend dat je met die man wil vechten... wilde vechten, mag je naar huis. Ik zei, nee, ik ga niet bekennen. Ik wilde niet vechten. Nee. Oh, dan blijf je hier. Prima. Mijn ouders, mijn vader had een matras voor me gebracht en een kussen. Want in Suriname, toen de tijd... Nog steeds. Nog steeds, ik weet je niet. Je moet een hangmat hebben als je in de voorarrestcellen bent. Gelukkig dat ik niet meer in de gevangenis terecht ben gekomen. Maar dan dat is in de politiecel. Ja, in een politiecel, zo zat ik toen. En... dat was ongeschaafd hout waar je op sliep. Nu is het beton. En als je geen hangmat hebt, ben je de pineut. Want als je matras komt, komt de sterkste van de cel. Ja. Die slaat je matras onder je kont vandaan. En ik zat apart in een cel. Dat voorrecht had ik wel. En toen zaten de cellen niet zo vol. Nee, ik had het voorrecht dat ik een cel... Maar een matras mocht ik niet hebben. Nee. Dat hebben ze mijn vader terug mee. Nee, het kussen wel. Het kussen heb ik wel. Maar toen zeiden ze van... luister, als je bekend bent, mag je nou... nee, ik beken niet. Oh, dan blijven we... Na 2 dagen ga ik zeggen, nee, ik beken echt niet. En toen kwamen ze naar me toe. Luister, Glenn, je kunt het blijven volhouden. Maar er is een vriend van je neergeschoten. En dat was toen Stanley Kolen. Het was, weet je, tegenwoordig ook een ingenieur. Die is neergeschoten. Dus je mag blijven ontkennen en zeggen, je werkt niet mee. Zeg maar, dit is het begin. En... toen, ja, als het zo erg is dat mensen worden neergeschoten, want de studenten gingen massaal de straat op. Ik zei, oké, ik ga niet bekennen, maar wat ik wel wil doen, is op de tv daar, want ze stelden toen, weet je, als je op de tv gaat vertellen dat je vrij bent. Ja. Weet je, want die mensen, zijn, dus de, ja, zijn de gevangenis, et cetera. Ja. Toen heb ik gezegd, oké, ik ben door de Cairo en Pekoni opgehaald naar de tv-studio van mensen. Ik ben vrij, gaan jullie naar huis. Dit alles komt echt goed. Was niet genoeg. Ze hebben me even gebracht, mijn ouders thuis groeien. En toen zeiden ze, Glenn, kom mee. Dan gaan we naar die hart waar ze nu... Want zorgen hij ook bij het lyceum... Toen de voor de luisteraars, dat is een bepaalde week waar er veel scholen zijn. En daar stonden mensen massaal te demonstreren. En die straten, ze hadden benzine over de weg gegooid en in brand gestoken. Dus ze zeiden, ja, je moet mee, dit loopt uit de hand. Ik zei, oké. Ze brachten me toen in een zwarte auto. En toen de tijd, regeringsauto's waren zwart. Ja. Naar daar, naar de plek. En die auto kwam daar aanrijden. En natuurlijk allemaal per beetje stenen gegooid en weet ik wat. En toen zei die, een van die leiders... Glenn, stap eruit. Stap eruit, dat ze je zien. Ik stapte eruit. Maar dat was voor hun reden om te zeggen... Glenn, die Glenn vrij. Nee, niet meer gooien. Glenn is vrij. Glenn, kom nu hier leiden. En dat kon natuurlijk niet. Dus ik heb wel een kort sprak van... Jongens, gaan jullie naar huis? Ik ben vrij. David komt echt terug. Het wordt teruggedraaid. En zo is dat gelopen. Het gevolg was, ik had redelijke cijfers, dus ze konden mij niet duperen. Ik ben geslaagd dat jaar van de middelbare school. Maar mijn broertje Greg, die zat een jaar achter me, die heeft ons geholpen toen met wiskunde natuurkunde, terwijl de tweede zat. Die was echt briljant in dat soort vakken. Hebben ze hem laten bakken. Hij is afgewezen. En... ik weet, de natuurkundeleraar zat er toen, die zei... een leerling die ik het hele jaar 8 en 9 heb gegeven... geef ik geen 3 op een eindexamen voor 4. Dus Greg zal wel slecht hebben gewerkt, maar geen examen. Afgewezen. Ach, het is goed gekomen met Greg. Nee, maar wat ik wil laten zien aan de hand hiervan is... dat je toch altijd een bepaalde moed had en dat er een prijs betaald wordt. Want Suriname is een kleine rancunische samenleving. Kijk, die onzin die ik hier op de radio zeg, kan ik doen, want dit is een grote maatschappij. Ja. Maar als ik een radiostation in Suriname was en ik zou dit hebben gezegd... zouden alle advertenties van de overheid gestopt worden. Bedrijven zouden zijn gestopt, want iedereen heeft boter op zijn kop. En dat weet je, dus die vrijheid. En toen al was het zo. Maar wat ook gebeurd is, in Suriname was het normaal dat als kinderen... briljante kinderen naar Nederland kwamen, dat ze een beurs kregen, betaald vanuit de Surinaamse overheid. Klopt. En jij hebt geen beurs gehad, waardoor je ouders het zelf moesten. En het leukste is, je moeder heeft haar school toen naar jou genoemd. Ja, klopt. Dus de Glenn Wise School is genoemd naar jou als eerbetoon voor je 3 dagen gevangenschap. Nou, misschien zijn er niet meer dat ik het kan na. Maar nee, maar voor je gevangenschap heette het... hoe heette die Anki, school? Anki School. Anki School. Ja. En na je gevangenschap is het de Glenn Wise School geworden. Ik durf het niet te zeggen of het... Voor mij was het zelf daarvoor, hè, dat oma die school... Nee, volgens mij was het echt Anki School. En dan we zullen kijken. En ik heb hier... Want we gaan zo naar Wilbert. Oh god, het is al... Luisteraars, het is 3 minuten voor 1:30. U luistert naar Zwarte Prietprap op NPO Radio 1. Met de gast Glenn Wise. Zijn dochter Raquel is er ook. En de techniek is Paul Brouwer. Regieassistent Ruizital Dien, vaste stalker. Paul Sminia is er ook. Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietprap Radio 1 app. E-mailadres Zwarte Prietpraat, apenstaartpownet.tv. Telefoon 0800-1121. We gaan 1 telefoontje doen voordat we naar dingen gaan. Maar ik wil je iets voorlezen van Jos. Moeilijker. Schakel net in. Maar dat is toch Glenn, de toetsenist uit Delft. Ik kwam hem vaak tegen bij Shalom in Rotterdam. Klopt. Daar speelde ik 4 avonden per week als drummer. Oh, wat leuk. Ja, inderdaad. Ik heb een heleboel Israëlse clubs ook gespeeld. Turkse clubs. Klopt. Jos. Oh, wat leuk, Jos. Oké. Moet je even je koptelefoon opzetten, Raquel? Je hebt eentje. Gooi Sanders er maar in op lijn 1, alsjeblieft. Goedenacht, meneer Sanders. Ja, goedendag. Hey, Prem. Hoe gaat het met jou, joh? Uitstekend, maar we hebben weinig tijd, dus je moet to the point komen. Ja, in ieder geval... to the point. Iedereen ken je een zekere Evert. Dat is ook een of andere Surinamer die in Leiden heeft gewoond. Maar die werd gewoon continu van school gestuurd overal. Maar waar gaat dit over? We hebben Glenn Weiss in de uitzending. Ja, iedereen, het gaat over Fort Zeelandia. Ja, oké, okay, niet interessant. Doei. Ja, nee, we hebben geen tijd voor onzin, want we hebben weinig tijd. Dus als het niet, ja, nee, maar Glenn, ja, je bent leuke verhalen aan het vertellen. Dus ik denk, deze man gaat vertellen dat hij naar heeft geluisterd of wat dan ook. Nee. Dan komt hij met onzin, dan gooi ik hem eruit. Nee, nee. Nee, maar Glenn, oké. Okay. Dan gaan we luisteren, we gaan het volgende doen. Na de column van Wilbert gaan we een liedje draaien. Dus luisteraars, luister wat nu gaat gebeuren. U gaat de column van Wilbert Stuifberg krijgen. Daarna gaan we nog een liedje draaien. We moeten tenminste twee liedjes gedraaien. Ja. En dan gaan we verder praten met Glenn Weiss. Want we hebben nu een beetje zijn jeugd gedaan dingen. En dan gaan we ook nog kijken waarom muziek zo belangrijk is. Want wat je die opmerking die je maakt, hoor ik van veel muzikanten. Ik heb geen zin om achter mijn gitaar of zo te gaan als ik weet dat ik toch niet kan optreden. Okay. Dat prima, laat het zo doen. Mag het lied dat ook nee, dat gaan we zo bespreken. Okay, want Wilbert heeft vijf minuten zijn column. Oké, okay, dames en heren, voor de verandering zijn we een keertje op tijd. Hier is hij dan met zijn column, Wilbert Stuifbergen. Live life to the max. Eerst even een kleine ode aan Lewis Hamilton. Goedenacht, luisteraars. Na zo'n begin weet u waar we naartoe gaan. De driedaagse van Zandvoort. Straks over de vierdaagse van Londen, maar nu. Wie wordt de nieuwe koning van de Formule 1? Koning Max, of toch weer King Lewis? Na Zandvoort staat Max bovenaan. Vandaag over de aloude slavendrijvers. Of moet ik zeggen, het is Zandvoort Slave Drivers. En daartoe beginnen we bij twee opa's. Opa Bernard, beter bekend als Prins Bernard, de man van koningin Juliana. Hij was in de jaren 30 lid van de nazi-partij, de NSDAP, in Duitsland. Dat werd onder het koninklijk tapijt geschoven. En in 1948 liet de prins zich à raison van 20.000 gulden betalen voor lobbywerk om het racecircuit van Zandvoort te doen starten. Zo verklaarde Daniela Hooghiemstra, expert koningshuis bij WNL. Zijn kleinzoon, naamgenoot Prins Bernard, is nu baas van dat circuit. Vandaag zondag was een andere kleinzoon, de heer Willem A. uit Den Haag, aanwezig bij de triomftocht van Max. Dan een andere opa. De opa van Mercedes-Benz, het bedrijf achter Lewis Hamilton. Dat bedrijf heet eerst Daimler. Maakte enorme winsten tijdens de Eerste Wereldoorlog via leveringen aan de Duitsers. En was in de Tweede Wereldoorlog het paradepaardje van Hitler en de zijnen. In de oorlogsjaren gebruikte Mercedes-Benz duizenden dwangarbeiders die bij bosjes stierven. Plus maakten zij allerlei militaire voertuigen voor de heer Adolf H. te Berchtesgaden. Nu naar King Lewis Hamilton, die het vorig seizoen de meeste Formule 1-coureurs zover kreeg om te knielen uit protest tegen de racistische moorden in de VS. Onder meer op George Floyd. Max Verstappen was het niet eens met het knielen, maar was wel solidair met het doel. Hier hoort u Lewis. For me, it was watching George being held down for those 8 minutes and 30 seconds. It brought up a lot of emotions that I hadn't even realized that I'd suppressed. Enough is enough. Hamilton ging voor in de strijd in de kwestie Black Lives Matter. Hij heeft ook het initiatief genomen tot The Hamilton Commission. Dat onder meer als doel heeft om meer zwarten, zoals hij zelf, in de motorsport te krijgen. Lewis werd als klein kind consequent naar beneden geschopt qua kansen op een hoger niveau van school. Zoals we dat ook in Nederland zien. Een goed streven dus. Je zou zeggen een terechte ode door Erik Dijkstra van Bureau Sport. Maar nee, want na die ode ook hier weer het oude liedje. De grootste geldschieter van King Lewis, Mercedes-Benz, staat op de bekende lijst van 82 bedrijven die Oeigoerse slaven gebruiken in China. Om precies te zijn werden in 2017 en 2018 1045 Oeigoerse arbeiders gedwongen gedeporteerd van Hotan in Xinjiang naar de andere kant van China in de provincie Anhui. Daar maakten de Oeigoeren voor Mercedes-Benz OLED Screen Backlights. Hoe dat in het Nederlands heet, weet ik niet zeker. Dus past Mercedes-Benz in hetzelfde rijtje als Philips en Siemens, die beide fout in de Tweede Wereldoorlog waren en dat nu met frisse energie herhalen in het mekka voor naties, China. Ik heb de twee Formule 1-coureurs van Mercedes-Benz getweet. En vooral dus King Lewis, die zo tegen discriminatie is. Of ze alsjeblieft willen eisen van hun grootste geldschieter dat ze stoppen met de productie in China. Is Mercedes-Benz dus volkomen fout? Hoe zit het dan met koning Max? Bij een zoektocht naar zijn foute sponsoren zag ik tijdens het juichen voor zijn Zandvoortse publiek een logo van Jaguar op zijn coureurspak. En in een overzicht van bij het publiek bekende sponsors van Max werd Puma genoemd. Maar over die laatste bron twijfel ik. Maar dat Jaguar, dat behoort ook tot die 82 bedrijven. Ook hier gaat het om OLED screen backlights. Dit is te zien bij het rapport Uyghurs for Sale, pagina 26, figuur 19. Voorlopig staat Lewis Hamilton als slavendrijver, oftewel slave driver, bij mij genoteerd als koploper in het klassement van de Slave Drivers Index van voorkomen foute sponsoren. Omdat de Duitse autofabrikant zijn hoofdsponsor is. En wat staat er op pole position in China qua aantallen door de communisten vermoorden? Tot het jaar 2016 stonden Falun Gong bovenaan op de hitlijsten onder het motto Live Life to the Max, door China vertaald als haal alles eruit wat erin zit, oogsten de machthebbers zoals bekend alle transplanteerbare organen. De Oeigoeren staan mogelijk nog achter qua aantallen, maar omdat zij ook op allerlei andere manieren worden vermoord, staan zij mogelijk gelijk in deze trieste race. Een prangende vraag voor Hamilton en Verstappen. Wat doen ze als straks de Grand Prix van Shanghai weer op de kalender komt? Tot zover de driedaagse van Zandvoort. En als u wilt, kunt u naar de vierdaagse van Londen, want van 10 tot en met 13 september is de tweede serie hoorzittingen van het Uyghur Tribunal. U kunt zich aanmelden om naar Londen te gaan via de site www.uyghurtribunal.com. Ik herhaal uyghurtribunal.com. En juist ook voor geïnteresseerde journalisten. U kunt het ook live meevolgen via de livestream. Zie dezelfde site. En weer. Prrm. Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Wat? Volgens mij herken ik de stem van Humphrey Campbell hier. Klopt. Het is Humphrey Campbell, Prem, helemaal correct. Humphrey met zijn broers Carlo en Charles. Dit is een arrangement die Humphrey zelf heeft gemaakt. De grote Humphrey Campbell van Angel. Juist. Uh-huh. Hij heeft het voor zijn moeder gemaakt. Trouwens, hij heeft hier Nederland twee keer vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival. Ja. Hè? Ook, okay, die zal ik ook als gast uitnodigen. Dat ja, lijkt me moet ook je doen. Maar dit ken ik niet. Dit is een privé call. Wat speel jij keyboard hier? Ja, Dutch luister. Humphrey heeft dit nummer voor zijn moeder gemaakt, omdat ze 80 jaar werd. En het is zo zeldzaam knap gecomponeerd. Dus die partijen. Want ik hoorde het begin. Ik zeg tegen je, het is een gospel. Ja, en hij zegt, je moet luisteren. En toen kwam onze vader en Denise Jenna appte net, wat een geweldige uitzending, maar niet zo onze vader. Terwijl ik niets heb met God en kerk. En zit ik hier alleen maar onze vader te promoten. Ik probeer niet te bekeren. Nee, ik was vroeg Denise, schat. Ja. Ik hoor van je. Maar ik moet even zeggen, hier. Ik kreeg bericht van Humeen. Naam Glenn, White School, beste Prim en Glenn. De naamsverandering heeft voor 1969 plaatsgevonden. Het was, dacht ik, in 1967. Glenn kwam te laat aan achter op de mobiletten van een vriend. En ik heb een meneer Wijs heel erg boos zien kijken. Ik weet niet van wie dat afkomstig is. En ik heb hier prachtige keren die Glenn, ook toenmalig leerling van de dochter J.C. Johan van Hammetje. Oké, ik wil voordat we straks naar Janus gaan. Raquel, een van de dingen die ik grappig vind. Is je vader, want kijk, het valt me altijd op als je vader vertelt, praat hij altijd over anderen, maar weinig over zichzelf. Dus als je dan bij zo'n uitzending zit, leer je dan nog nieuwe dingen? Ja, altijd. Ja? Ja, altijd. En mijn broer en ik, die gaan ook altijd naar hem terug. Maar waarom wisten we dat niet van jou? Ja, hij heeft dat anekdotes. Ja. En ja, het is heel apart om dan zo eigenlijk je vader op nog beter te leren kennen. Ja. Hè? Omdat je natuurlijk toch niet alles uit zijn jeugd weet. Dingen die hij mee heeft gemaakt. Nee. En dan, nu hoor ik bijvoorbeeld ook over die bank. Dat opa dus niet dat matras mocht brengen in die cel. Nou, dat zijn details. Ja. Ik vind die dingen leuk om te weten. Ja, dus ik zit hier echt met een glimlach. En ik denk, oh ja, leuk. Oh, dat wist ik wel. Dat wist ik niet. Ja, dus, ja. Weet je wat ik bijzonder vind aan je vader? Hey, als ik hem probeer te laten praten over zichzelf. Kijk, ook nu weer muziek. Dat brengt hij Oscar. Maar hij is geen pocher, hij is geen opschepper. Nee. Hij is toch liever, het grappige is, toch ergens een beetje op de achtergrond. Ja, die bandleider die de ander laat schitteren. Maar hij heeft gewoon het charisma dat hij altijd op de voorgrond is. Dus dat is gewoon zo. En altijd mooie verhalen, leuke verhalen. Ja. En Wat ik leuk vind bij het Glenn Weiss Orchestra, bijvoorbeeld, het is de anekdotes tussendoor. Hè? Want tussen de muziek, wanneer mensen moeten zoeken. En dan komt de gastzanger. En wat hij heel goed doet, en dat heb je ook met Boegroep. Edgar Burgos. Bijvoorbeeld mijn schoonvader, die gaf les aan de handelsschool waar Boegroe op zat. Yeah. En dan vertelt Boegroe, zodra mijn schoonvader iets zei met S.C. Boegroe schoolfeest, weet je wel. En toen trad hij op bij ons en toen maakte hij die opmerking. Maar dan ligt weer de hele zaak. En zo heeft Glenn al die anekdotes, want hij kent hele families en alles. Dus als hij op een huwelijk of een verjaardag speelt, kan hij anekdotes vertellen waardoor een sfeer komt in die zaal. Ja, sfeer, ad rem, charismatisch, intelligent, met iedereen kunnen praten. Hij wil het niet horen, maar het is zo. Ja. Maar dat is ook wel wat onze ouders ons mee hebben gegeven. Van luister, weet je moet gewoon, ongeacht wie je voor je hebt, je moet altijd respect tonen. Nou, behalve voor de molenaar Boters en allerlei andere idioten. En dat moet ik even, Prem, hier inhaken. Ik was zo trots op tijdens die show. Boters kwam binnen. Iedereen veerde op. Ze hadden tegen me gezegd, de president komt. Ik zei, prima, ik ga niet opstaan. Ja. En toen hij binnenkwam, iedereen vrijwel stond op. En er was één rij die bleef zitten. En dat was mijn familie. Ja. Raquel, Patty, die staat stijf op een stoel. Ja. Op een stoel. En ik was er zo trots op. Ja. Maar Prem, ik moet even uitkijken, want ik ben bang dat jij en Raquel mij de hemel hebt prijzen. En ik wil nog heel lang op orde belangen. Maar het is... Maar Raquel, even, ik moet het niet voorstellen. Als deze man dood zou gaan, heb je een probleem. Want er komen 2000 mensen naar de uitvaart. Jullie gaan een soort drive-through uitvaart moeten doen. Nee. Ja. Je kent echt heel veel mensen. Glenn, je hebt een geschiedenis in muziek. Je hebt zoveel mensen verblijd. Vroeger wist mijn vader ook altijd waar ik was. Ik kon nooit ergens stiekem gaan, want ze was altijd ook dochter van Glenn. Ja. Ja, nee, ik had het wel met mijn tweede dochter in Zuid-Oost. Die ging dan en die dacht, want ik zeg, pa mag, ik zeg, jij mag naar Genen, wat zal bij was. Pa, maar dan kreeg ik van horen in je dochter is. Maar dat deed ik alsof mijn neus bloedde. Maar je moet dat meisje de vrijheid gunnen. Maar ja, dat is zo, mensen als Glenn. En Glenn heeft iedereen's telefoonnummer en iedereen heeft Glenn's telefoon. En wat heel grappig was, dat hij ook weer tijdens de uitzending, luisteraars tijdens Wilbert, moest hij even bellen. En toen dacht, maar hij heeft geen bereik. Even zijn vrouw bellen om te vragen of het toch goed gaat. Dus, ik wilde er bellen in de uitzending om te vragen of het goed ging. Oké, we hebben vaste dichter. Het is een muzikant uit Rotterdam, maar hij doet nog veel meer. En net zoals jij bijna. En ik ben altijd benieuwd wat hij gaat vinden. Dus dames en heren, hier is hij. Wij zijn toch klaar, Wish? Mijn goede vriend uit Rotterdam. De man die van muziek houdt, van dichten, van alles wat met kunst te maken heeft. En ik ben benieuwd wat hij vanavond voor u en vannacht voor u in petto is. Hier is hij. Mijn goede witte vriend, Johannes van Gogh Janus. Hilversum, leven de Formule 1 en leven de elite. Leven koninklijke hoogheden en leven alle favorieten. Nederlanders die onlangs in Zandvoort waren, die voor sponsoring of heel veel geld graag kwamen staren naar weer nog beter betaalde miljonairs in thans onzichtbaar snelle wagens. Nominaal 3 dagen duurt het circus, maar bij doorvragen toch een surplus. In de week voor de race zijn er borrels geweest. Waarschijnlijk heeft Bernard zelf ook nog gereisd. Leve de prins en ook leve zijn bril. Die echoot zijn vader, die doet wat hij wil. Leve nogmaals onze elite, die er natuurlijk straffeloos akkoord mee gaan. Wie ging er überhaupt nog naar een Lowlands of een Pinkpop? Wie zou er ooit nog voor zijn lol op een soort zwarte cross gaan staan? Leve de apartheid die Hugo's QR-codes gaan brengen. Leve alle vaccinatiepaspoorten die langzaamaan ook Schengen op gaan heffen. Leve al onze ministers. Leve het te laat beseffen. Leve het sociaal kredietsysteem. Leven onder observatie. Leven alles voor de veiligheid. 1 volk, 1 formule, 1 natie. Leven alle gratis muzikanten. Die spelen het allerliefst voor niets. Als het makkelijk zou wezen, dan werden die toch geen artiest. Maar goed, leven onze prins nogmaals. En in een geenszins expliciete dankbetuiging aan onze leiders, onze miljonairs. Hilversum, heil onze elite. Oh, leuk dat je Raquel erbij hebt. Oké, dankjewel vriend. Tot de volgende week. Hey, we moeten even de telefoon opzetten, want we hebben Joke. Prem, één keer één ding. Prem. Goedenacht, Joke. Prem, ben ik er nog? Ja, je bent er nog, Janus. Hey, ik wilde even wat zeggen, man. Ik heb vanavond alleen maar zitten schrijven op de muziek van meneer Weiss. Ik ken hem nog niet. Ik heb een nieuw favoriet orkest. Ik heb nog jaren aan muziek te ontdekken. Ik zit te genieten. Oh, wat lief van je. Dank. Ik meen het. Ik ben zelf een muzikant in Rotterdam. En ik, vlak achter de lijnbaan speel ik, heb ik heel, nu natuurlijk niet veel meer. Ja. Maar ook blues jam sessies begeleid. En wat Prem het over heeft van het opzwepen van zo'n band als bandbegeleider. Ja, dat is een geweldig gevoel. En dat moet je terugkomen. Oh, wat dus fuck die Formule 1. Laten we weer spelen, meneer Weiss. Hé, hey, wat lief van je. Dank. Oké, dag broeder. Tot de volgende week. Doei. Liefde. Geweldige jongen. En is echt artiest. Hebben we op lijn 1 Joke Perrier. Mevrouw Perrier, goedendag. Ja, goedenacht. Ja, het ging daar straks over respect, toch? Ja. Respect? Dacht ik niet. Glenn is van dat rare respect. Ik ben van de waarheid. Nee, maar die zijn er ook, hoor, nog steeds. Dat weet ik. En ik denk dat het met jou ook nog wel meevalt om de waarheid te zeggen. Goed zo. Ik wil ook respect vragen. Voor? Voor oudere mensen die zorg nodig hebben. Ja. En waarom, waarom bel je dan naar deze uitzending in? Er luisteren nu nog 8000 of iets meer mensen. Ja, nee. Omdat het over respect ging. En opeens dacht ik... Respect? Ja, Glenn vindt dat er respect moet zijn. Ik vind respect is een woord wat inflatorisch joken. Nee. Maar ik vind ook dat respect moet er zijn. En er is, maar ik vind dus ook dat de vrijheid van mening zo moet zijn. En ik vind dat ook dat een festival zo moet zijn. En ik vind dat Prins Bernhard Junior geen huisjesmelker moet zijn. En ik vind dat de overheid mijn geld niet moet verspillen. Maar daar kan ik niets mee. Nee, maar ik wil wel graag nu vragen op respect voor oudere mensen die zorg nodig hebben. Oké, laat me geen domme dingen zeggen. Oké, Joke, je punt is gemaakt. Had je nog iets? Ja, maar heb je wel eens enig idee van hoe slecht dat is? Joke, ik heb er geen idee van, maar daar ga ik mijn plezier niet door laten bederven. Nee, veel plezier met de rest van de dag. Dank je wel, Joke. Doei, doei. Okay. Normaal had Joke altijd heel leuke dingen, maar ik weet niet wat er met haar is. Maar goed, ze wordt ook wat ouder, denk ik. Maar Glenn, ik ga je koptelefoon afdoen. Aangeschoven is. Ruben van Haften van Focus, hallo. Hij wordt steeds beter. Hij wordt iedere week steeds beter. Hierna is er een programma van 2 tot 3. Yeah. Dit is een witte jongen die uitgebuit wordt door de NTR. Dat is weer een van andere. Die jongens een hongerloon betalen. Ja. En dan mag die jongen van 2 tot 4. En hij mag niets doen. Helemaal voorgeschreven. Zodra hij iets wil veranderen, zijn deze bazen op zijn dak. Dit is verschrikkelijk. Ja, ik snap het, Glenn. Ja. 90% van wat ik heb gezegd is waar. Ik zeg het alleen wat harder. Ja. Maar goed, maar vertel Ruben, wat gaan we naar luisteren? We hebben straks weer het beste van Focus van de afgelopen week. Onder andere bewegingswetenschapper Thomas Jansen. Die heeft de Paralympische Spelen voor ons gevolgd. Dus die gaat erover praten. Maar die was al eerder toch in aanloop naar hem. Dus hij is al eerder in de uitzending. Ja, dit is het beste van Focus van de afgelopen week. Maar ik bedoel, hij is wel vaker bij Focus. Ja, klopt. Hij doet alles onderzoek. Ik luister af en toe naar die onzin die jullie uitzenden. Ja, okay. En we hebben een man die zichzelf de wolkenprofessor noemt. Dat is Herman Rutgenberg, en die doet onderzoek naar het beïnvloeden van het weer. En of dat kunstmatig mogelijk is. Oh, dus als ik met de trommel ga doen en de regen dans, dan doe als het gaat. Dat is een heel ouderwetse manier ervan. Maar ja, je kan ook vals zingen, dan begint het ook te regenen. Ja, dat gebeurt mij vaak. En in het tweede uur, daar hebben jullie weer die podcast. En dan onder andere Mijn Oma de Soldaat over het vrouwenkorps van het Indische leger. Okay. Ja, en vrij weinig mensen weten dat er ooit een vrouwenkorps is gestuurd. En, De helft was toch overgelopen van het vrouwenkorps, omdat ze zo verschrikkelijk vonden, dat vergis ik me nu weer. Nou, er zijn er heel veel weggegaan daar, inderdaad. En wij hebben het verhaal van Mies van Beckham, die is wel gebleven. En die heeft daar de liefde van haar leven ontmoet. En dat is ook weer uit elkaar gegaan. Dat is een echt heel apart verhaal. En haar kleindochter, die vertelt het allemaal. Ah, oh, wat leuk. Oh, ja. Dat is tegenwoordig in, hè, dat allemaal kleinkinderen gaan vertellen over opa en oma. Dat is zeker. Vandaag naar de AVRO, zo was er ook een heel verhaal van iemand die de hand van de keizer. Ik dacht, is er echt niets beters op de radio om te maken? Ook in de nacht snap ik het wel, maar 's ochtends om 12 uur, Prins fucking Bernhard steelt al ons geld. Heel veel in Zandvoort te zeggen. Dan komt Jan Lammers zeggen met Gisent subsidie. Ja. Er is 4-5 miljoen van de provincie gaan om die stomme wegen te maken. Is dat niet mee belastinggeld? Het moment dat ze belasting moeten betalen, ontduiken ze. Het moment dat ze dikker belastinggeld moeten hebben betrekken, is het helemaal leeg. Activisme, Ruben. Ja, je bent jonge mensen. Glenn Weiss heeft in de gevangenis gezeten. Omdat als Prins Bernhard eentje zou maken over Juliana, dat zou je ook niet luisteren. Ja, hoe fout ze zijn en zijn vader, de opa Prins Bernhard, dat weer genoemd is. Ja. Okay. Fout in de oorlog, fout na de oorlog. Dat moeten zeggen. Oké, Ruben. Glenn, we hebben nog 7 minuten. Jo, het is gevlogen. Ja, het is ook gevlogen. Want dat gebeurt altijd als je zoveel verhaal hebt. Nu even de toekomst. Je zegt dat je in feite. Maar ik vind, laten we dan dit afspreken. Mm-hmm. Ik vind het prima dat je. Maar ik vind wel dat je toch wel, als het lichaam het toestaat, een groot afscheidsconcert moet geven. Dat je gewoon zegt, Glenn Weiss Orchestra, de farewell tour, zoals de band, weet je wel, die dat had met die LP, de band, hun laatste optreden. Heb je die film ook gezien, de band? Nog niet. Het is in de jaren 70, toen traden ze op, gingen ze stoppen. Ik had die LP, ik heb op grijs gedraaid. En die film, weet je, ze stopten met spelen. En ik vind, je bent zo'n icoon. Kijk, je kan niet als een nachtkaars uitgaan. Wat vind jij, Raquel? Nee, ik vind het ook. Ook. Dus zodra corona het toestak bent, dan moet je gewoon een oké. Laten we afspreken dat we dat gaan organiseren. Dat we dan gewoon de Glenn Weiss Farewell Tour. Het kan 2 of 3 tours zijn. En dan, weet je, met de selectie van de artiesten waar je mee hebt opgetreden, zo. En dat je, maar dan moeten we het wel combineren dat de eerste show is en daarna een dansje. Want het kan niet alleen de show zijn. Dat is leuk, vind ik ook. Maar heb je nog wel grote zalen waar dat kan? Of? In Rijswijk is er een prachtige zaal, Eventplaza. Ja, daar ben ik geweest bij. Abhijit was daar. Juist. Ja. Maar ze hebben Het zaal boven van 5000 mensen, meen ik. Ze hebben daar kleinere zalen onder. Zeg maar tussen de 200 en 5000 mensen. En dan zou je daar dus de show kunnen doen. Dat je gewoon optreedt op een concert. Dat Denise komt zingen. Dat al die andere mensen met wie je gezongen hebt, komt zingen. Denise is mijn zusje. Denise is een van mijn favoriete zangeressen. Niet alleen een zangeres, gewoon als mens. Mm-hmm. Oh god, wat is het een maar weet je, ik ken een aantal zangers die zeggen gore klootzakken. Ik vind het niet erg, want als die man optreedt, moet hij me behagen met zijn muziek. En wat hij daarna doet, kan me niet boeien. Klopt, maar mij boeit de persoon achter die muzikant toe. Ik hou niet van arrogante mensen. Ik hou echt niet van arrogant. Ik ben de meest arrogante man op aarde. Nee, dit is niet waar, Prem. Jij probeert het oordeel. Ik ken je. Ik ken je niet van nu. Weet je, Prem weet het niet eens. Weet je hoe ik Prem heb leren kennen? Ik heb Prem leren kennen bij de SLM. Het kantoor. Ik zou naar Suriname gaan. En toen moest je nog visa invullen. Een foto en weet ik wat. En ik mocht bij de directeur in de kamer zitten. Ewald Henshuis. Ik vul mijn aanvraag in voor een visum of weet ik wat het was. Ik zit aan die tafel, weet je, aan het bureau met die directeur. En plotseling komt iemand die ik niet ken, komt naast me staan. Hij kijkt over me. Er was een klein een vierkantje waar je pasfoto in moest. Dan weet je, daar moest je pasfoto aan hechten. Juist plekje. Plotseling komt iemand over mijn schouders en tikt op het vakje. Hij zei, nou, daar kun je ook invullen, natuurramp. Ik kijk van, hoe is deze bij de hand, man? Weet je, en ja hoor, het was Prem. Toen heb ik hem leren kennen. Maar toen was ik nog magerder. Ja, en toen zei de steen, zei, wie is hij? Maar ik wist wel wie jij was. Dat vond ik het grappige. Ik wist wie jij was. Ik had je al zien optreden. Dus ik vond het leuk. Ik zie Glenn Weiss daar zitten. En Glenn in alle bescheidenheid. Want Ewald Henshuis, die was station manager. Ja. En dan was er, sommige mensen moeten bij de balie staan. En anderen kunnen naar binnen slaan. Ja. En Glenn zit daar. En dan wordt er geholpen met alles. Dus ik denk de grote Glenn Weiss zit daar. Dus ik met mijn grote bek ga van... ik kan ook even... Zie, hij is het nooit meer vergeten. Kijk, dat is de manier hoe je zorgt dat groeten namen je onthouden. Okay. Raquel. Wat denk je nog? Je vader zal warm worden voor zo'n afscheidsconcert en dingen. Want hij moet echt wel met de banger stoppen met zijn carrière. Want je vindt niet dat dag draaien. Wat zou jij zeggen? Wat is je leukste herinnering aan optredens van je vader? Leukste? Ja, ik heb zoveel herinneringen. Noem maar een paar. Kijk, wat ik zelf heel bijzonder vind, en hij zegt het eigenlijk ook, is de passie die hij heeft voor muziek. En of je nou thuis achter zijn piano zit, je ziet hem gewoon opfleuren. Je ziet hoe gelukkig hij is op het podium. Het is gewoon fantastisch om te zien. En ik denk dat dat wel een van de... wat eigenlijk over... Als ik denk aan alle herinneringen, dat wel een van de dingen is die me echt bij is gebleven. Dat je ziet dat je moet vader, of je nou klein of volwassen bent, je ziet dat hij zo gelukkig op dat podium is. Geef dus gewoon aankleden. Je moet wat doen. Ik vind het zo en ik denk leuk. Dat hij daar heel blij van wordt. Ja, daar wordt hij heel zoals gelukkig van. Je vertelt over je vak, over muziek en over andere mensen. En dat maakt dus ook dat wij ook thuis met allerlei soorten muziek zijn opgegroeid. En ook luisteren naar muziek. Je luistert niet alleen naar een leuk liedje. Nee. Luister naar muziek. Meer achter zit. En Harry Freud van Hertog heeft getwitterd. Politiek Delft. .nl. Erwin Bouters met Glenn Weiss Orkest. Een filmpje van YouTube. Het voorstellen aan het publiek van de bemanning van het orkest door Henk van Vliet. Op YouTube is er iets. Dat is getwitterd. Ja, mensen, ik lees geen Twitter. Ja, hier. Weet je, wat Paulus zegt. Het is inderdaad zo. Waarom ben ik zo trots op mijn kinderen? Ik vind allebei de betere Glenn. Ze zijn junior. Hij is een geweldig muzikant. Hij heeft zoveel muziek. Raquel, de orgelleraar heeft mij gezegd, meneer Weiss. Ik vind het zo jammer dat dit kind niet naar het conservatorium gaat. Het zijn... Maar ze hebben er niet, maar niet de passie. Maar Glenn, ik moet aan de afronding. Dank je wel. Jullie krijgen zo het boek van me. Oh, broer. Het is 2 uur is voorbij gevlogen. We hebben maar 2 liedjes met moeite gedraaid. Ik zei het 5 liedjes. Start de afkondigingsmuziek. Dit liedje betekent... Ik ben een reiziger, mijn vriend. Ik heb geen huis, nog doel. Ik moet alleen maar doorgaan. En in feite ben jij dat ook. Want je hebt geen doel, je moet maar behagen. Ik moet maar bezig blijven. Oké, dit programma werd gemaakt door Techniek Paul Brouwer. Revie ziet al die regieassistent, telefoon en verder alles achter het scherm. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, presentator. Kortom, het brein achter dit programma. De schaamteloze, onbeschofte hond, Prins Uramse Oranakishoen. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Fout en Geel. Gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers. Die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Overigens, jullie betalen ook voor Willem Pie en Maxima en Malië. Maar goed, volgende week zijn we er weer met een speciale US Open uitzending en dus Denise Jenna. Ga naar de website van Poon voor hele leuke filmpjes. Hierna op deze zender en oude vertrouwde focus met Ruben. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Poon. Leven de democratie. Leven de Europese Unie. Leven artiesten. Leven muzikanten. Leven Glenn Weiss. Leven Nederland. Namaste. Dag. Wat lief. Ja, geen enkele vrouw, geen enkele muzikant kan succesvol zijn zonder een vrouw die hem steunt. En dit alles wat ik heb kunnen bereiken. Ook een Brana, ook partner, laat me trouw, zonder een partner. En ik kan je zeggen, zonder Patty. Alleen staan de single muzikanten zoals Prins. Ja. Die ga je nu bij dames en heren Glenn Weiss. Nee. Aan het eind van de uitzending. Zeg gewoon Patty, ik hou van je. Ik kan gewoon zeggen, ik hou erg van Patty. Ja. Maar dankzij haar, echt waar, kon ik doen wat ik wilde doen. Ja, dus aan het eind van deze uitzending heeft hij homo's beledigd. Heeft hij dingen beledigd en singles beledigd. En de grootste belediging ga ik nu uitspreken. Prim, ik hou van je. Ik hou ook van jou. Oké, okay, dank je wel. En peace. NPO Radio 1.